الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول آخر مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا، اہم اہم باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ آج جو مدنی مذاکرے سے پہلے ہم بیان سننے جا رہے ہیں وہ ہمارے سمجھیں کہ معاشرے میں موجود بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ جب تکلیف دینے کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے بجائے چند چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ پچھلے دنوں تفسیر صراط الجنان جلد ہشتم میں صفحہ نمبر 88 پر میں نے کچھ مدنی پھول پڑھے تھے، وہ بڑے مفید ہوئے مجھے، بہت پرمغز اور بڑی معلومات ہیں ان کے اندر۔ وہ تکالیف پر ہی ہیں، قرآن کریم کی آیت کے تحت ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے تحت۔ تو میں ان میں سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کیونکہ اس میں ایک حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ایک ارشاد ہے وہ ارشاد بڑی توجہ کا طالب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا یعنی تکلیف دینا یہ حلال نہیں، تو مومنین اور مومنات کو ایذا یعنی تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ یہ بڑا پرمغز ارشاد ہے حضرت سیدنا فضیل بن الیاس، حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور پھر تکلیف دینا یہ صرف اس حد تک ان کے ارشاد کو نہیں لیں گے، ہم حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کو بھی اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں جہنمیوں پر خارش مسلط کر دی جائے گی تو اپنے جسم کو کھجلائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے چمڑے سے ہڈی ظاہر ہو جائے گی، تو اسے پکارا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، تو مسلمانوں کو تو پکارنے والا کہے گا تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ یہ دونوں جو ارشاد ہیں یہ کس قدر ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر غور کریں کہ کہیں ہم لوگوں کو تکالیف دینے میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نے ایک مشہور حدیث ہے، بڑی چند مرتبہ آپ نے یا کئی دفعہ سنی ہوگی کہ مومن وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. تو اب اس موضوع پر بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں اور یقیناً یہ ایک انتہائی برا فعل ہے تکلیف پہنچانا. زبان سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اگر صحیح دیکھا جائے تو نگاہوں سے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے. کسی کو دیکھا ہی ایسے جاتا ہے کہ وہ کمزور دل کا ہو تو وہیں گر جائے, ویسا آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ جیسے یہیں پر جیسے آنکھوں میں کھا جائیں گے. تکلیف پہنچانے کے بڑے مطلب کہ وہ طریقے ہیں. تو میں یہاں پر جو تکالیف جس طرح کی دی جاتی ہیں ان میں سے چند تکالیف, اذیتیں, ایزا جو دینے کے ہمارے یہاں جو انداز ہیں, میں انشاءاللہ آج کچھ اس کی وضاحت کرتا ہوں. چند تو میں نے اس کی متعلق مذمت بیان کر دی ہے کہ اس کا کس قدر نقصان ہے. اور ویسے مسلمان کو بلا اجازت شرعی ایزا دینا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب ان کی سے جو چند مثالیں ہیں, وہ مثالیں حاضرین اور ناظرین اگر توجہ سے سنیں اور پھر اس کی تھوڑی سی گہرائی میں بھی جائیں تو امید ہے کہ بہت سارے معاملات شاید ایسے ہوں جن میں آپ کو یاد ہو کہ یار یہ مجھے کہا جا رہا ہے, میں نے کیا تھا ایسا. اگر کیا تھا تو اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا, اس کی معافی کیسے ہوگی, اس کی تلافی کیسے ہوگی, اب اس پر غور کرنا پڑے گا. لیکن سنیے کہ کس کس طرح تکالیف اور ایزا دی جاتی ہیں. شادیوں میں شور شرابہ, گل گپارا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا. اب یہ ایک ایسا فعل ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کئی ایسے محلے, کئی ایسے علاقے ہوں گے جہاں یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی. میں اسپیشلی مجھے ایک ایسا اتفاق ہوا کہ کسی کے مکان خریدنے کی بات چل رہی تھی, تو مکان خریدنے میں اس نے دلچسپی نہیں لی. یہ مجھے پتا چلا تھا کسی کے بارے میں. اس نے کہا یار شادی کے ہال کے قریب مکان نہیں لینا چاہیے. اور کیوں؟ یا وہاں شور فائرنگ اور جو وہاں تماشا ہوتا ہے نا, بس وہ اللہ کی پناہ. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اس طرح کی جگہوں پر رہنا پسند نہیں کرتے. لیکن خیر آپ اس نے تو کہنے کو کہہ دیا, ہر شادی ہال پر ایسا ہوتا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہوتا, مگر اس کا ایک اپنا تجربہ ہوگا نا کہ یار یہ شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح کا شور ہوتا ہے. اچھا اب اس میں دوسرا کیا تماشا ہوتا ہے, شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ جب رخصتی ہوتی ہے نا اور دوست یار یا رشتہ دار جو دلہن کو یا لے کر آتے ہیں, ایک اس کا ایک عجیب نظام ہے ہمارے یہاں بنا ہوا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو. گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں, یعنی بیچ میں کہیں دلہا دلہن کی گاڑیاں ہوتی ہوں گی اور پھر دو چار گاڑیاں آگے دو چار گاڑیاں پیچھے ہیں, ڈبل انڈیکیٹر چل رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر قریب آتا ہے نا, ہارن بجانے کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. ہارن ٹو ٹو ٹو ٹو پو پو پو پو, وہ مطلب کہ بالکل ایک تماشا ہوتا ہے. یعنی گھروں سے لوگ نکل آتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا. اب تک انداز ہو جاتا ہے کہ یار بارات آئیے بارات آئیے بارات آئیے رات کو ڈھائی تین بجے, رات کو دو ڈھائی تین بجے بارات آئیے. اور یہ بارات جو باراتی لائے ہیں ان کا کام تھا محلے والوں کو جگانا کہ جناب ہم آئے, اب تم کیوں سو رہے ہو جب ہم لوگ جاگ رہے ہیں. تو اتنی تکلیف ہے اس سے, اتنی تکلیف ہے. اچھا پھر اس میں بعض منچل ایسا کرتے ہیں کہ ڈگی کھولیں گے, یعنی رخصتی ہوئی گاڑیاں پارک ہو گئی, یہ سب کے ڈگیاں کھولیں گے, اتنے بڑے بڑے ووفر لگائے ہوتے ہیں, اب جناب اس پر بجیں گے ماذ اللہ سما ماذ اللہ گانے, اور جو اس کا جو تماشا ہوگا جو اس کا شور مچتا لمان والا فیس. پھر طرح طرح کے وہ آتش بازی کا سامان لایا جاتا ہے. اچھا اس میں بعض ہوتے ہیں جو پراپر فائرنگ کرتے ہیں, یعنی کہ پراپر جو گن ہوتی ہے جو بندوقیں ہوتی ہیں اصل, اس سے فائرنگ کرتے ہیں, ہوائی فائرنگ ہے, اور وہ اتنی ہیبت ناک اور دہشت ناک ہوتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کس زبان میں سمجھایا جائے کہ آپ کے اس میلے میں رہنے والے ہزاروں لوگوں کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں, ان کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں, ان کو اذیت دی جا رہی ہے, ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, ان میں بعض بیمار ہیں, بعض پریشان ہیں, بعض دل کے مریض ہوں گے, بعض کے بچے ابھی ابھی سوئے ہوئے ہوں گے, بعض نے دوائی کھائی ہوئی ہوگی, بعض کیا بعض کیا, بعض کے صبح کام کاج ہوگا. اتنی آپ اذیت دے رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. اور یہ جو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا, یہ کتنوں نے تو کر لیا, ان پر تو شرعی حکام جو ہیں وہ معلومات کر لیں کہ اب جو ہم نے جو یہ سب کیا ہے تو ہمیں اس پورے محلے والوں میں سے کس کس سے معافی مانگنی پڑے گی, ہمیں کیسے پتا چلے کس کس کی دل آزاری ہوئی تھی. یہ سب معلوم کر کے آپ کو اس کی جو بھی خلاصی تلافی یا جو بھی اس کی معافی کی صورت ہے, اس کے شرعی احکام ہے, اس کو پورے کرنے پڑیں گے. ظاہر ہے آپ نے تکلیف دیتے وقت آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کس قدر, مطلب اسلام اس کی کیسے اجازت دے دے گا. اسلام جیسا عظیم دین, عالمگیر دین, جس نے دنیا بھر کے اندر مطلب کہ آپ کو نیا دین نہیں آئے گا, اب اسی نے پھیلنا ہے, اسی نے عام ہونا ہے. اس نے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے, آنے والوں کے لیے جو پیغام دیا ہے, کیا یہ کیسے یہ دین کس کی اس کی ایجاد کیسے دے گا کہ رات کو سونے والے, دن کو کام کرنے والے اور رات چلنے والوں کو اس طرح آپ کی خوشیوں کے نام پر آپ تکلیف دیں گے اور اتنی زبردست آتش بازی کریں گے. اس کے قانون بنے ہوئے ہوں گے, قانون بنے ہوئے ہوں گے, مگر قانون حرکت میں آئے تو نا, قانون بھی تو حرکت میں نہیں آتا نا, قانون حرکت میں آئے. میرا ایک ملک میں بیان تھا, ایک ملک میں میرا بیان تھا, پاکستان کے باہر کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر 10 بجے کے بعد سائلنٹ زون کے نام سے وہ علاقہ تھا, نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یعنی جلسے بھی جو وہاں ہوئے نا, جلسے بھی وہ بھی 10 بجے کے بعد اگر مقرر چپ نہیں ہوتا تو اس کی لائن کاٹ دیتے تھے, بند کر دیتے بھیا لوگ بنایا ہوا سائلنٹ زون. ایسے دنیا میں کئی ایسے اور علاقے میں نے سنے کہ وہاں پر رات کو جہاز بھی نہیں اڑتا کہ اس سے لوگوں کی نیندوں میں حرج واقع ہوتا ہے, سنا ہے, واللہ عالم درست ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک لوگوں کو جینے کے لیے اصول تو بنائے گئے نا, ایک رات بنائی گئی ہے سونے کے لیے, ان کو اجازت کس نے دے دیے کہ یہ رات کو اس طرح مطلب کہ ہلا گلا کریں. اچھا اسی میں رات کو نائٹ میچ کھیلنے والے, خیر ابھی تو ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہو گیا, اس میں نائٹ میچ کھیلے جاتے تھے, اس کے علاوہ بھی کھیلے جاتے ہیں, راتوں کو کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور اس میں خوب شور مچایا جاتا ہے, خوب شور مچایا جاتا ہے. تو یہ کیا لوگوں کو تکالیف ہو رہی ہیں. تو یہ تو میں ایک ہی چند گلی کچوں کی باتیں کر رہا ہوں. اسی طرح ایک اور تکلیف وہ ہے غلط جگہ پارکنگ. آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں, اس میں پارکنگوں کے مسائل بھی آتے ہیں. بازاروں میں جائیں تو پارکنگ کے مسائل آتے ہیں, کوئی میڈیکل سٹور پہ جائیں, کوئی جنرل سٹور پہ جائیں تو پارکنگ کے مسائل, غلط پارکنگ کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ سے میرا گزر ہو رہا تھا تو راؤنڈ اباؤٹ چورنگی تھی, چورنگی سے مجھے گاڑی گزارنی ہے, لیکن وہ سٹور ہے اور سٹور کے آگے پارکنگ ہوگا, یہ حال ہے کہ گاڑی گزرے کیسے بھائی, گاڑی گزرنے میں تکلیف. اچھا پھر اگر لگ جائے تو شور الگ مچے گا کہ بھائی گاڑی لگا دی, بھائی آپ پارکنگ صحیح کریں, اپنی مرضی کی پارکنگ کر دیں گے. اچھا پھر ایک اور عجیب تماشا ہوتا ہے, اگلا گلی یا سڑک بند کر کے اپنی کار کھڑی کر کے پارکنگ کر کے گاڑی کھلی ہے, اسٹور پہ چلا گیا. اچھا اب آپ جائیں اورن بجے اس کے پیچھے, بھائی کس کی گاڑی ہے یہ, تو وہاں سے ہارن سن کر ایک آواز آتی ہے, یوں مسکرا کر یوں کرے گا, ارے بھائی دیر ہو رہی ہے, وہ بات 5 منٹ لگا دے گا اسٹور پہ کھڑا ہوگا, مگر اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ آ کر گاڑی سٹارٹ کر کر پراپر جگہ پر اپنی گاڑی صحیح پارک کرے, اس کے بعد جانا اسٹور میں جو سامان لینا ہے گھر کے لیے وہ لے لے. یہ یوں کرے گا, اتنی تکلیف دینے کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کر کے وہ مسکرا کر چلا جائے گا. یہ تو قصدن آپ تکلیف دے رہے ہیں, کوئی طریقہ تھوڑی ہے یہ. اسی طرح موٹر سائیکلیں غلط پارک کر دیں گے, بعد وقت پارکنگ کے اندر اس طرح کرتے ہیں کہ دوسروں کی گاڑی کو اسکریچ لگ جاتے ہیں, اس کا رنگ اتر جاتا ہے. تو غلط پارکنگ کے ذریعے گلیوں میں رش ہو جاتا ہے. یہ عموماً جو گلہ منڈی اور اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہی بہت پرابلم ہوتا ہے. بھائی ہمارے تو عموماً یہ اونٹ گاڑیاں اور گدا گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور یا ہاتھ گاڑی والے ہوتے یہ بھی ہوتے. دیکھیں سب پر حقوق تو کا لحاظ تو سب کو رکھنا ہے نا. سوزوکی لوڈنگ ان لوڈنگ والے ہوتے ہیں, ٹرک لوڈنگ ان لوڈنگ والے ہوتے ہیں, ویگن ان لوڈنگ لوڈنگ والے ہوتے ہیں, بلکہ پیسنجر کو بھی جو بٹھا دے گاڑیاں, تو ان کو یہ تھوڑی ہے کہ یہ جہاں مطلب کہ مرضی آئے گی یہ ٹھا کر کے سائڈ لے لیں گے اور لوگوں کو تکلیف دیں گے. ڈرا دیتے ہیں, خوفزدہ لوگ ہو جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, اسکوٹروں پہ گر جاتے ہیں. کوئی بولنے والا روکنے والا ہے یا نہیں؟ میں مدنی چینل پہ بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں, مگر مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ سن رہے ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں, یا وہ لوگ سن رہے ہیں جو ان کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں, ان کو روکنے کے اختیار رکھتے ہیں, ان کو سمجھانے کے اختیار رکھتے ہیں. قانون تو بنے ہوئے ہیں نا, اصول تو بنے ہوئے ہیں, اور اصول و قانون پر عوام عمل کرے اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں, اور وہ ادارے میں کام کرنے والے اس کی تنخواہ لیتے ہیں. عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ ذمہ داری کو پوری کریں اور رشوتیں لے کر چھوڑ نہ دیں. قانونی جو سزائیں جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہے اس کو پورا کریں, آٹومیٹیکلی سسٹم صحیح ہو جائے گا. ایسے کیسے؟ دنیا کے کئی ملک ہیں اس میں سب پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کر جائے. مزہ لے کہ کوئی مطلب کہ چار میٹر کے راستے پر بھی مطلب کہ غلط طور پر گاڑی نکال کے لے جائے, نہ ہو پورا گھوم کر آئے گا ایک کلو میٹر. اپنے یہاں تو فٹ پاتھ بھی یوں وہ کیا کہتے ہیں وہ فور ویل ڈرائیونگ والی گاڑیاں ہوتی ہیں, یہ لگایا بڑا گیئر اور یہ فٹ پاتھ کے اوپر چڑھے ہو گاڑی لے کر نکل گئے. باہر بھی اس سے بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں, لیکن مزہ لے کو فٹ پاتھ پہ چڑھ تو جائے وہی کھڑا رہ جائے گا اور بھگتے گا اتنی دیر تک کہ یہ میں نے کیا کیوں. کیونکہ وہ اصول بنے ہوئے نا, اور اصول پر عمل درآمد, قانون پر عمل درآمد. تو اس طرح کے تکالیفوں کا معاملہ بھی ہمارے یہاں رہتا ہے, اس کو دیکھیے. اسی طرح گلیوں میں ملبا ڈال دیتے ہیں, اور ملبا ڈال کر گلی جام. اچھا باس میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, بولو گا یار یہ اپنے واقعہ سناتا ہے. اب جو ایک تو کتابیں پڑھی ہے, ایک وہ آپ سے سنی ہے, ایک وہ جو خود دیکھی ہے. اب سڑک اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی سڑک ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ سڑک اتنی ہے کہ یہ ٹو وے جو راستہ ہے یہ عبور ہو سکتا ہے, اتنا پرابلم نہ آئے, مگر اس سڑک پر جیسے اتنی سڑک ہے, سڑک ہے اس حد تک, ادھر سے ریڑیاں اور فلا فلا, ادھر سے بھی ریڑیاں فلا فلا ڈبے یہ وہ دکانداروں چیز. اب سڑک ہو گئی اتنی جس سے ون وے بھی پراپر گاڑیاں نہ نکل سکے بڑی, اس سے ٹو وے کیسے نکلیں گی. یہ سب انکروچمنٹ ہے, یہ سب انکروچمنٹ ہے, قانوناً منع ہے, قانوناً منع ہے, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کس کی سرپرستی میں. اتنی تکلیف کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی. دیر ہو رہی ہے, ایک پیشنٹ کو دیکھنے جانا ہے, مریض کی عیادت کے لیے جانا ہے, کسی کو فوراً نکل کے وہاں جماعت پکڑنے کے لیے جانا ہے, اور بھی انسان کی زندگی کے 10 ایمرجنسی کے کام ہو سکتے ہیں, مگر پھنس گئے. گاڑی پیچھے لو تو پھنسے, اندر لو تو پھنسے, پارکنگوں کا پرابلم ہے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا. اسی طرح ملبا ڈال دیں گے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بولنے والا نہیں ہے. اچھا بولے کون؟ جو بولے تو اس سے لوگ لڑتے ہیں, جھگڑا کریں گے. یہ سارے مسائل ہیں. مدری چینل کے ذریعے ہم نیکی کی دعوت پہنچا رہے ہوتے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, کہ کم از کم یہ کہ جو اپنے اندر اس بات کا احساس تو پیدا کرے کہ میری ذات سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اور میں اس مطلب کے جرم سے بچ جاؤں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اسی طرح دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا کسی کو, یعنی کہ اس کو اس طرح پکارنا ہے کہ اس کا دل دکھے, اس کا دل ٹوٹ جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعی ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو, اسے ایذا پہنچے, شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اگرچہ بات فی نفسی ہی سچی ہو, یعنی بنیادی طور پر بات سچی ہے, پھر بھی اس کے بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اب آپ دیکھیے گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا، گھر میں ایک دوسرے کو جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لفظوں کا تبادلہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ بعض اوقات باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے جس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، طرح ساس بہو اور اس طرح گھر کے جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں یا آپس میں جو پڑوسی ہوتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں زبان سے، وہ بھی غور کریں کہ کس کس الفاظ پر کس کس طرح ہم لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو باتیں سناتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ایک تو چنے ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اس طرح کا اگر اس سے کوئی اللہ نہ کرے جملہ نکل جائے تو وہ احساس کر لیتا ہے، ایسے ہیں احساس کر لیتے ہیں، رابطہ کر لیتے ہیں، واٹس اپ کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، کوئی ذریعہ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ میں بول گیا تھا، اب کی وہ دل آزاری ہو گئی ہوگی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے. تو بات تو وہ ہے جن کو احساس دلا تب بھی کہہ دے تو کیا غلط بولا، صحیح تو بولا، کالا ہی تو ہے، کالے کو کالا نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا. ارے بھائی تو اس کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، تو کالا ہے، اندھے کو انتا ہی تو بولا ہے وہ اندھے، اب خراب تو لگے گا نا، دل تو دکھے گا نا، ایسا تو نہیں نہ کرنا چاہیے. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، کہ آپ نے ایک تو غلط بیانی کی، دل آزاری کی، اس کو برے نام سے پکارا، دل شکنی کی، اور جب آپ کو اس کا احساس بھی دلا آیا تو آپ بولے کیا غلط کیا بھائی، مجھے کیوں سمجھانے کے لیے بیٹھے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو سمجھانے آیا نا، اب اس کی بھی دل شکنی ہو رہی ہے، اس کو بھی وہ طرح طرح کی باتیں سنائیں گے. ارے بھائی چلو چلو، بہت آیا ہو سمجھانے کے لیے، چلو چلو اپنا کام کرو اپنا. ایسے بھی آپ کو ملیں گے محلے میں، علاقے میں، ایسے بھی آپ کو مطلب ملیں گے جو سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو اس کو بھی احساس کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح گھر میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے، مطلب اس طرح مطلب کہ شور شرابہ کرتے ہیں گھروں کے اندر. بعض اوقات مجھے کسی نے بڑی عجیب بات کی، رات کو 12 یا 1 بجے ایک فلیٹ کے اندر، ایک بلڈنگ ہے اوپر نیچے فلیٹ ہوتے ہیں، تو ایک مکان میں رہنے والے نے مجھے بتایا کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ رات کو 12 بجے 1 بجے فرنیچر صحیح کرنے کا کون سا ٹائم ہے، کہ رات کو 12 1 بجے صوفہ گھسیٹا جا رہا ہے، رات کو 12 1 بجے الماری گھسیٹی جا رہی ہے، رات کو 12 1 بجے پلنگ اور یہ سب سیٹ کیے جا رہے ہیں. اب آپ زمین پر الماری کو گھسیٹیں گے، صوفہ گھسیٹیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں گھسیٹیں گے اور زور زور سے چیزیں رکھیں گے تو اس کی آواز یا اس کی ٹھیک ٹھاک آواز آپ کے نیچے کی منزل میں رہنے والوں کو تو آئے گی ہی نہیں آئے گی. اب وہ اس کی نیند میں حرج، بچوں کا اور پرابلم. اس یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. جب بعض اوقات ہمارے کپڑے باہر سکھائے جاتے ہیں گیلری کے باہر، تو ابھی وہ کپڑے اگلے نے سکھائے تھے تیسری منزل والے نے، اس کو سکنے کا ٹائم آ گیا تو اس میں چوتھی منزل والے نے بھی کپڑے سکھا دیا 3 گھنٹے کے بعد، اس کے سکنے کا ٹائم آیا تو اوپر سے پانی گرنے کا ٹائم آیا. تو یہ چیزیں ہم ریئلائز کریں، تھوڑا سا احساس کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے آگے پیچھے اوپر نیچے رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو. احساس اللہ میں نصیب فرمائے. اسی طرح کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ بھی تکالیف دینے میں شمار کیا گیا ہے. پڑوسیوں کے گھر میں تانگ جھانگ کرنا اور ان کے عیبوں کو تلاش کرنا، اس کو بھی تکالیف دینے میں شمار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بلا شبہ، اس پر میں امیر سنت سے مدنی پھول لوں گا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس وضاحت کو تھوڑا اور واضح آپ فرمائیے گا کہ یہ تفسیر صراط الجنان سورہ احزاب کی تفسیر کے تحت تکلیف دینے کے حوالے سے جو چند مدنی پھول بیان کر رہا ہوں صراط الجنان سے، کہ عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ ایسے لوگ مفسد اور فتنہ پرداز اور آبرو ریز، فتنہ انگیز، مستحق عذاب شدید و وبال مدیر ہیں. معاذ اللہ اگر ایسی جرتیں روا رکھی جائیں تو ننگ و ناموس کو بہت صدمہ پہنچے گا. کم سے کم اس میں شناعت یہ ہے کہ بلا وجہ شرعی ایذائے مسلم ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر امیر سنت کلام فرمائیں کہ یہ جو بھاگ کر جو شادیاں کرنے کا جو رواج ہمارے ہاں جو ہے ہو جاتا ہے کہ عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا, اس کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے تفسیر صراط الجنان کے اندر. تو اس میں ایک مدنی پھول بیان کیا گیا ہے, ظاہر ہے کہ اس کی ڈیٹیل بھی ہے, وہ تحریر کرنے شاید اگر مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں تو پھر صفحات بھر جائیں گے. تو اس کا بھی حل ہمیں دینا چاہیے جو انشاءاللہ بھی کچھ دیر کے بعد ہم امیر سنت سے اس کا حل بھی لیں گے. تکالیف دینے میں ساتھ کام کرنے والوں کی چگلیاں کھانا یہ بھی تکلیف دینے میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں سے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا یہ بھی اسی تکالیف میں شامل ہے جس کا بیان ہوا. تو اسی طرح ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا, اللہ اللہ, یہ بھی تکلیف دینے میں شامل کیا گیا ہے. گالیاں دینا, لعنت کرنا, تہمت و بہتان لگانا, مذاق اڑانا, بھپتیاں کسنا, بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا, بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا, لوگوں کا مال دبا لینا, قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تنگ کرنا, اس طرح کے نہ جانے کتنی اور یہ اس میں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں, جو میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کے تحت جو تفسیر بیان کی گئی صلاۃ الجنان میں, اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے. تو اس کے تحت یہ چند مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے اور عمل کا بھی جذبہ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم اور دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں. اگر پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے تو جائز. ہاں, کھانا سامنے آ گیا مسجد میں, کھانا چاہتے ہیں, اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے, اور کچھ ذکر اذکار کر لیں, مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سو سکیں گے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. رسالہ سیاہ درود و سلام پیج نمبر 5 تا 6 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1438 ہجری کے شوال المکرم کی آج ساتویں شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے میں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راشد مناس ہے اور میں جاپان سے بول رہا ہوں. تیس سال سے ایک سوال ہے جی, کوئی عزیز اگر گم ہو جائے اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بکثرت یا جامع یا معید, یا جامع یا معید, یا جامع یا معید, یہ پڑھتے رہیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا کوئی فرد یا کوئی شے اگر گم ہو گئی ہے تو مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بھوک نہیں لگتی, اس کے بارے میں وظیفہ عطا فرما دیجیے. سنگترا موسمی جیسا ہوتا ہے جس کی وہ چھلکا جو بآسانی اتر جاتا ہے, سنگترا یعنی کہ پولا پولا چھلکا ہوتا ہے اس کا, تو اس کی کاشیں یعنی اندر سے جو نکلتا ہے اس کو جو الگ الگ کرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے, وہ قدرتی ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو کاش بولتے ہیں. تو یہ کاشیں جو ہیں ان پر کالا نمک پسا ہوا آپ چھڑک کر, معاف کیجئے, ان کاشوں پر پسی ہوئی سونٹ یعنی خشک ادرک اور کالا نمک یہ دونوں چھڑک کر کھائیں, اور سات دن تک انشاءاللہ یہ کھاتے رہیں گے نا, پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے, جیسے ایک آدھ سنگترا کھا لیا تو سات دن تک اس طرح کھاتے رہیں گے, اللہ نے چاہ تو پہلے سے بھوک بڑھ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام وسیم تقوی ہے, میں ننکانہ پج رہنا. میرا پیر صاحب نے سوال ہے کہ کدی کدی میں بخار نزلہ زکام تے سر پیڑ ہوندی ہے, کی ہے مصیبت شمار ہے؟ میں نے اندازہ جواب ارشاد فرما دیو. جسم کے حق میں کبھی کبھی ہلکا ہلکا بخار ہے, زکام ہے یا درد سر اور اس طرح کے ہلکے پھلکے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ صحیح بات یہ کہ مصیبت کے بجائے نعمت ہیں, بلکہ ان کا نہ ہونا یہ ایک طرح کی بلا یعنی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور کوئی اس طرح کی ان کو آفت نہ پہنچے, مصیبت نہ پہنچے, جس کو ہم مصیبت بولتے ہیں, پریشانی نہ آئے, تو استغفار یعنی توبہ و استغفار کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری وہ لگام جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہو. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی مصیبتوں سے تو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, اور اس طرح کی دعا بھی نہ کی جائے کہ مجھے کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہلکی سے ہلکی مصیبت پریشانی آئے ہی نہیں. یہ ممکن نہیں ہے نا, پریشانی تو ایک یعنی کہ زندگی کی گاڑی جو ہے نا یہ پریشانیوں کے پہیوں پہ چلتی ہے, یعنی ہے ہی نہیں. پریشانی کے بغیر تو آپ کوئی بھی انسان کو پائیں گے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ, کسی کو کم, کسی کو کچھ زیادہ, کسی کو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اب جیسے بھوک نہ لگنا ہے تو پریشانی نا, ہلکا پھلکا بخار آ جانا پریشانی, تھکن چڑھ جانا ہے تو پریشانی, کبھی زوردار ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہوں داڑ داڑ داڑ کر کے آپ کی کھڑکی اور دروازے بج رہے ہوں ہے تو پریشانی نا, اور ڈر بھی لگ رہا ہے کانچ نہ ٹوٹ جائے. کسی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں میں جیوں اور مجھے غم اور دکھ نہ ہو, یہ تو جنت میں ہی ہے. ظاہر جنت غموں سے خالی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب ہاں یہ تو چلیں ایک مدنی پھول ہو گیا, لیکن آپ اب جو فرما رہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اس پر غور کرتے تھے کہ 40 دنوں تک کیا ہوا. پاپا یہاں پر تھوڑی سی مینٹلٹی سوچ تھوڑی تبدیل ہے. یہاں جس وقت پریشانی یا مصیبتیں یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو یہ اللہ کا نیک آدمی ہے, اس پر مصیبتیں کیسے آتی ہیں. یعنی جس پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی, جس پر کوئی پریشانی نہیں آ رہی, جس کی موج لگی ہوئی ہے اور ہر طرح سے اولاد کا مال کا عزتوں میں سکھی سکھ اس کو نظر آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ کامیاب آدمی ہے, یار اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے, اور جس کے اوپر پریشانی آتی ہے نا اس کے لیے یہ تصور نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. وہ یار آپ بلکہ بعدوں کا جا کر کہتے ہیں یار آپ تو اللہ کے نیک آدمی ہو, تو نماز بھی پڑھتے ہو, مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے ہو, آپ کو کیسے پریشانی ہو گئی ہے یار, آپ کیسے مصیبت میں آ گئے, اس کا کیا جواب دیں؟ ایک حدیث شریف مختلف حدیثوں کا یعنی کہ ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, اس کے درجات گریڈز اپ کرنا چاہتا ہے اس کے, تو اس کی جان میں اس کے مال میں تکلیفیں, اولاد کے ذریعے تکلیفیں, اور ان ذرائع سے اس کے گناہ مٹاتا ہے. مزید اگر باقی ہیں تو نزعہ کے وقت اس کو تکلیفیں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ مٹاتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا پاک. اور جس کو پکڑنا چاہتا ہے اس کو مال کا انبار, بڑی پارٹی, بڑا سرمایہ دار, ہوئے بڑا پارٹا ہے بھائی, یہ تو اچھا اولاد کا سکھ, اولاد بھی خوبصورت, مکان بھی عالی شان, اور مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے, بڑا نصیب والا لکی کہلاتا ہے. تو یوں اس کو دنیا میں اس کی نیکیاں اگر کی ہیں جیسے, تو اس کا اس کو بدلہ چکایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اس کو جب اس کا آخری وقت آتا تو نزا کی سختیاں بھی اس پر طاری نہیں ہوتی, ایک دم سے وہ جیسے ہارٹ فیل ہو گیا, کسی کا محتاج نہیں ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو, تو یوں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس کے پاس نیکیاں تو رہتی نہیں ہے, دنیا میں مل گیا اور یوں آخرت اس کی گرفت اور پکڑ کر لی جاتی ہے. اچھا یہ بھی ہے. اچھا اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے تو یہ اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں, یہ گناہ کیے اس نے اس لیے یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, یا کسی مالدار کو دیکھ کر ہم بولے کہ یہ تو ہے ایسا ہی, اس نے بہت اگر نیکیاں کی ہیں, سخاوتیں کی ہیں, مسجدیں بنائی ہیں, فلاں کیا ہے, اس کو اور برکتیں دے کر دنیا میں مالی اعتبار سے, اولادی اعتبار سے اس کو نیکیوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے, اب مرے گا تو خیر نہیں اس کے. یہ کہنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس نہ اس کی کوئی ثبوت نہ کوئی علامت. میں نے حدیث کا مضمون بیان کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اگر تکلیفیں صرف گناہ کرنے والوں ہی کو آتی ہوتی تو یہ بتائیے کہ شہید کربلا نواز رسول کا کیا قصور تھا, انہوں نے غنزہ گناہ کیا تھا جس کی سزا مل رہی تھی, بلکہ ان کے نانا جان کو جو ستایا گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کا کیا قصور تھا, ان کے کیا گناہ تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کو ستایا گیا, ان کے کیا قصور تھے. صحابہ کرام کو جو اذیتیں پہنچائی گئیں شروع میں, ان کا کیا قصور تھا. تو اب یہ کہ جو واقعی نیک بندے ہیں ان کو پھر بھی مصیبتیں آنا, یہ ان کے درجات جو ہے نا یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ صبر کرتے ہیں اور اجر کا خزانہ جمع کرتے ہیں. تو جو بولتے ہیں کہ نیک بندے پر کیوں مصیبت آئی, تو وہ تھوڑا کربلا کی طرف نظر دوڑائیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے, اگر عقل ہوگی تو. ہاں ورنہ نہیں, ورنہ پھر کوئی یہ اپنا عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور آگ کی کھائی میں اس کو کدا دیں گے اور کچھ نہ کچھ یہ بکیں گے پھر. لیکن میں تو ذرا عقل مندوں کو اور جو اہل ایمان ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا انکار کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے کربلا والے تو ایسی کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول بھی تھے اور نواس رسول بھی تھے. کیا آنے کے کون سی فضیلت تھی جو ان کو حاصل نہیں تھی, اس کے باوجود کتنا ان کو بھوکا پیاسا تڑپایا گیا, ان کے شہزادوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا, خود ان کو جامع شہادت پلایا گیا. تو یہ کم تکلیفیں نہیں تھی, خالی یہ وہ اس تعلق سے وہ لچھے دار بیان کر کے لوگوں کو مطلب ابھارنا تو بہت سو آتا ہے, لیکن ہمیں بھی سن کر لطف اندوز ہونا آتا ہے. ہم اس کے ڈیپ نہیں جاتے کہ اس میں کتنا گہرا درس ہے اس کے اندر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان سوشل میڈیا کے سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں, کافی آ رہے ہیں. اس میں ایک سوال آیا ہے کچھ دیر پہلے, داڑھی کی نیت کس طرح کریں؟ داڑھی اگر منڈائی ہے یا ایک مٹھی سے کٹائی ہے تب تو اس کی توبہ واجب کمپلسری, ایک توبہ بھی کرے. اور داڑھی کے لیے یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سجاتا ہوں, کیونکہ بعض لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ فیشن کے طور پہ رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے جو فیشن کے طور پہ رکھیں گے رضا الہی اور سنت کی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں پائیں گے. تو اس لیے وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت ہو. اور عام طور پر مسلمان جو داڑھی رکھتے ہیں تو وہ ذہن میں ہوتا ہے کیا سنت ہے, سنت رسول ہے, میں نے سنت رسول رکھی ہے, تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے, یہی نیت ہے اس کی کہ یہ کیوں رکھ رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سنت رسول ہے, اس میں وضاحت کر دوں, مگر یہ اس کا بڑھانا کم از کم ایک مٹھی یہ واجب ہے. اس کو منڈائیں گے یا ایک مٹھی سے گھٹائیں گے تو گناہگار ہوں گے, اس لیے میں نے توبہ کی وہ بات کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں, کیا کام کرنے کیا کام کے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ کام کاج کے کپڑوں میں نماز تو ہو جاتی ہے,

اور اونچے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. محمد حسیب بھائی, اگر کوئی شخص رکوع میں پہنچا اور تین بار تسبیح نہ پڑھ سکا تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی؟ اگر امام کے ساتھ رکوع میں قلیل مشارکت معمولی سی شرکت ہو گئی, جیسے کہ امام ابھی اتنا پہنچا ہے کہ وہ اگرچہ رکوع سے وہ اٹھنے لگا تھا لیکن ہے رکوع کی ڈیفینیشن پہ آتا ہے, جیسے کہ رکوع کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, تو یہ رکوع کی ایک ادنا صورت ہے. تو اگر اس کیفیت کو بھی امام کے ساتھ آنے والے نے پا لیا, اس کیفیت کو پا لیا کم از کم, تب بھی اس کو رکوع امام کے ساتھ ملا تو ان من اس طرح رکعت مل گئی. مدینہ سنا نا اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بچوں کا عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ عقیقہ مستحب ہے, تم جو مستحب ہوتا اس کو ضروری نہیں کہیں گے, کرے تو ثواب اور اگر نہیں کرتا تو گناہ نہیں, اس پر البتہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بچہ نابالغی میں جس کا عقیقہ نہیں کیا نابالغی میں فوت ہو گیا تو یہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا, جبکہ اس کو مطلب یہ کہ عقیقہ کرنے کی استطاعت طاقت پائی پیسہ ہو اس کے پاس کر سکتا ہو, تو اس کے باوجود اس نے نہیں کیا تو نابالغی میں اگر اس بچے یا بچے کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر شفاعت اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے. یہ مضمون ہے, یہ عقیقے کے بارے میں مدنی پھول, عقیقے کے بارے میں سوال جواب, مختصر سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس کی یہ حدیثیں ہیں اور مختلف مدنی پھول بڑے قیمتی ہیں اور یہ تو ایسا رسالہ ہے کہ ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے. بچے کس کے گھر میں پیدا نہیں ہوتے؟ کل تک آپ بھی تو بچے تھے, آج بڑے ہو گئے, اب بچے کے ابو ہوں گے یا بچے کے ابو بننے والے ہوں گے, تو اس لیے یہ رسالہ پڑھے بغیر یوں کہہ سکتے ہیں گزارا نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اندھا اور انجانا ایک جیسا ہوتا ہے, پھر آپ کسی کو مسئلہ پوچھیں گے وہ کچھ بتائے گا, دوسرے کو پوچھیں گے وہ کچھ کہے گا, سب کو معلومات نہیں ہوتی ہے. اور اصل جو مفتی ہوتا ہے اس تک اپروچ ہونی سب کی ہوتی نہیں ہے, پر کسی بھی داڑھی والے کو پکڑ کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہے, تو حافظ جی کو پوچھا تھا, وہ حافظ جی بےچارے عالم تو نہیں ہے نا, تو اس لیے ہر حافظ عالم نہیں ہوتا, نہ ہر عالم حافظ ہوتا ہے, نہ شرط حافظ ہونا عالم کے لیے, نہ حافظ ہونا کافی عالم ہونے کے لیے. تو اس لیے مسئلہ صرف علماء سے, مفتیان کرام سے, عاشقان رسول سے پوچھنا چاہیے جو مفتی ہوں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ عقیقے کے مدنی پھول صرف عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ رسالہ صرف 22 پیج کا ہے, 22 صفحے کا. آپ لیں گے تو میرا خیال ہے یوں کھڑے بیٹھے کہیں پڑھ لیں گے یوں جھٹکے میں, پھر اس کو رکھ لیں سنبھال کے, اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے. تو یہ نکال کے اس کے مسئلے دیکھ لیں عقیقے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمایا گیا کہ مصیبت نعمت ہے, لیکن اگر کوئی اس نیت سے روزانہ صدقہ دیتا رہے کہ مجھے اللہ پاک مصیبت سے بچائے, اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, مصیبتوں سے پناہ مانگنا کوئی گناہ کا کام تھوڑا ہی ہے. میں نے وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی بات کی تھی, مہلک امراض ہوتے ہیں جیسے ہلاک کرنے والے, کینسر ہے تو ٹی بی ہے تو ہزار ہیں, ان سب سے پناہ مانگنی چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ جو جو ہلکی مصیبت ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں ملے عافیت. باغ رسالت میں کسی نے جو مضمون ہے حدیث شریف کا کسی مرض کے تعلق سے, تو وہ صبر کے لیے درخواست کی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے صبر آ جائے یا مجھے صبر کی دعا کر دیجیے وغیرہ, تو یہی اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عافیت مانگو. تو صبر کی توفیق مانگ رہے ہو تو صبر کے لیے مصیبت ہوگی تو ہی صبر ہوگا, بغیر مصیبت کے تو صبر ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے وہ عافیت, عافیت کے معنی ہے سلامتی, سلامتی انگلش میں کیا بولیں گے اس کو, سیفٹی نہیں, سیفٹی سلامتی ان انگلش سیفٹی. مطلب ہر طرح سے ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کریں, بہت جامع مطلب لینے کے دعا ہے, باقاعدہ عربی میں دعا بھی ہے عافیت کی. تو یہ بندہ عافیت مانگے. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے, میں کہہ رہا تھا کہ الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے, اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے, اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر عطا فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی بات دہرا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے مجھے ٹھوکر لگائی اور دعا کی, الہی اسے عافیت دے, یا فرمایا اسے شفا دے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی. حضرت سیدنا مطرب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں عافیت پر شکر کرنا مجھے مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالے کا انگلش، سندھی اور ہندی رومن ترجمہ ہو چکا ہے. بابا یہ ہے بھی بہت سستا، جی بی سائز کا تو صرف 5 روپے دیا ہے اور بڑے سائز میں جو ہے وہ بھی 10 روپے. یہ تو کوئی اگر دل پکڑے نا اپنے محلے میں گھر گھر میں پہنچا دے بڑا ثواب ملے گا. گھروں میں لوگوں کو واقعی پتا نہیں ہوتا عقیقے کے بارے میں، یعنی موت میت کے بارے میں، اور کچھ کوئی بھی کام یعنی دینی وہ تراکیب ہوتی ہے نا، ان میں اتنی اغلاط، اتنی غلطیاں اور اتنی غلط رسومات گھس گئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. تو یہ رسالہ گھر گھر پہنچانے والا ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. یار 5 روپیہ، یعنی کہ ایک طرف 5 رسالے، ایک طرف ایک چائے، شاید 20-25 کی تو چائے ہوتی ہوگی، ایک چائے کم پیے اور 5 رسالے لے کر اپنے 5 پڑوسیوں تک ہی پہنچا دیں. ہمارے مدینہ تل اولیا ملتان کی جو نگرانی کابینات ہیں خالد بھائی، تو بتا رہے تھے کہ ایک جگہ عقیقے کا ہی کوئی اجتماع تھا، تو کہا کہ میں نے جا کر یہ رسالہ ہی پڑھ کے سنا ہے. تو کہا بڑی بڑی شخصیات، ہوگا قاری صاحب اتنا زبردست مواد آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ انہیں بہت ماشاءاللہ معلومات اس میں، اس رسالے میں کافی ہے الحمدللہ. پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ قدر نصیب فرمائے. اتنا دین حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا اس دور میں اتنا آسان ہو گیا ہے کہ پہلے تو ایک ایک حدیث کے لیے آپ محدثین کے واقعات پڑھیں کہ کتنا کتنا لمبا سفر کرتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اور اب گھر بیٹھے خالی نیٹ کا بٹن دباؤ تو یہ رسالہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ 5 روپے بھی خرچہ مت کرو، اب اسی میں پڑھ لو یار، کہیں پڑھنے والے بنتے ہوں تو. اتنا آسان ہو گیا. مگر میں یہی کہوں گا کہ آپ صرف دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے رسالے پڑھیں، ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے تو کہاں ڈھونڈوں گا آپ کو میں، کیونکہ وہ دین کے دشمنوں نے بھی اپنے مواد ڈالے ہوئے نیٹ پر. جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظاہر ہے جو نیٹ سے جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ سمجھتے ہوں گے. کوئی مسکرا رہا ہوگا، کوئی دانت پیس رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، تو یہ اس طرح کی کوالٹی ہے مطلب سننے والوں میں جو میں بول رہا ہوں اس کو. تو دانت پیسے اللہ کرے گا وہ بھی مسکرانے لگے، جو دانت نہیں پیسو میں نے آپ کو حق بات بتائی ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ سنو سب کی کرو اپنی آپ کو آتا جاتا کیا ہے، جو سنو سب کی تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ دونوں سب میں حق کیا ہے. اپنے بارے میں تو معلومات ہے نہیں، اپنے دین کے بارے میں تو آتا نہیں ہے کچھ، وہ تو سب کی سنو، کہیں کہ نہیں رہو گے سب کی سننے جاؤ گے نا تو ایسے وہ شیطان بٹھا دے گا ایسی باتیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ بات میرے ذہن میں غلط بیٹھ چکی ہے اور میرے لیے ایمان لیوا ہے. جان لیوا چیز سے تو سبھی ڈرتے ہیں، ایمان لیوا جو خطرے ہیں ان کا افسوس ہمیں احساس نہیں ہے. کیونکہ جان لیوا تو اپنے سمجھے، جان تو جانی ہی جانی ہے، لیکن ایمان جانا ہی جانا ہے ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ. ایمان تو آقا کے صدقے غوث پاک کے طفیل سلامت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویل نعت خوان سے نہ سنے سنے. انہیں جانا سلمان لے گیا للہ میں دوری یا سے مسلما گیا لے خبر جلدی کے بیروں کی طرف تھا سنت نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عافیت کا لفظ استعمال کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی انگلش کیا ہے تو ویل بینگ اس کی انگلش ہے ڈبلو ای ڈبل ایل بی ای آئی این جی ویل بینگ عافیت کا یہ انگلش ترجمہ ہے. سفر مدینہ کا تذکرہ ہوا الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول بلکہ دنیا بھر سے تو لاکھوں حج کی سعادت حاصل کریں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت اتوار 9 جولائی انشاءاللہ عزوجل حج کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ تربیت فرمائیں گے. تو 9 جولائی بروز اتوار دوپہر 2 بجے اتوار 9 جولائی 2 بجے دوپہر انشاءاللہ حج کا تربیتی اجتماع ہوگا. تمام عاشقان رسول اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں. باب المدینہ میں جو موجود ہیں جو حج پر جا رہے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں دوست احباب بھی ہیں مساجد کے نمازی بھی ہوتے ہیں تو ضرور بھی ضرور اس دعوت کو عام کریں ذمہ داران اور اس حج کے تربیتی اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ عزوجل یہ حج تربیتی اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا. یہ ہوگا کہاں؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ یہ حج تربیتی اجتماع 9 جولائی دوپہر 2 بجے بروز اتوار ظہر کا وقت ظہر جی ظہر کی نماز یہاں 1:30 بجے ادا کی جاتی ہے تو اسلام بھائی کو چاہیے کہ نماز ظہر یہیں ادا کریں انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد تقریباً 2 بجے یہ اجتماع شروع ہو جائے گا اور اس کا اہتمام بابا ملک بھر اور بیرون ملک بھی کیا گیا ہے یعنی یہاں بھی جو باب المدینہ کے اسلام بھائی ہیں جیسے نگران باب المدینہ مشاورت فرما رہے تو وہ یہی انتظام کر رہے ہیں باقی ملک میں مختلف مقامات پر مجلس اور ذمہ داران کے مدی مشورے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اس کی دنیا بھر میں اللہ کرے جہاں جہاں حاجی ہیں وہ سنیں. اچھا ایک اہم اعلان میں ساتھ ہی ساتھ کرتا چلا جاؤں کہ پچھلے چند دنوں سے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ جنہیں ہم فیما کہتے ہیں وہ بیمار ہیں ولیل ہیں. پہلے تو ہم دعا کریں اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی کے تحت ہم نے فیما کے لیے دعائے اجتماع دعا کا اہتمام کیا ہے جس میں آپ کی صحتیابی کے لیے دعائیں کی جائیں گی تو اور انشاءاللہ اس کے لیے پیر کو عشاء کی نماز آپ اپنے اپنے علاقوں ڈویژن سطح پر یہ اجتماع دعا کا انعقاد کیا جا رہا ہے تو اپنے یہاں جس مسجد میں اجتماعی دعا ہو پیر کو تو آپ عشاء وہیں ادا کریں انشاءاللہ تلاوت نعت اور مختصر سا سنو تو بھرا مبلک بیان بھی کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور اس دعا میں آپ امیل سنت کی جو بری ہمشیرہ ہیں ان کی صحتیابی کے لیے عافیت کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں. یہ مدنی التجا ہے آپ سے. ابھی رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب کا تذکرہ ہوا ہمارے رکن شورا حاجی فاروق نے جیلانی نے میسج دیا کہ عمر کوٹ میں اسلام میں جمع ہو کر اس وقت مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں انہوں نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ اس کو زیادہ تعداد میں گھر گھر پہنچائیں گے اور اسی طرح ہماری مجلس جو ہے تقسیم رسائل ان کے ذمہ داران کا بھی پیغام ہے کہ باب المدینہ مدینۃ الاولیاء زمزم نگر مرکز الاولیاء لاہور اور پنڈی میں وہ عاشقان رسول جو اس رسالے کو زیادہ تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں وہ مدنی چینل پہ انشاءاللہ نمبر چلایا جائے گا اس پر رابطہ کریں تو یہ ان کی جو جگہ ہوگی اس پر بھی پہنچانے کی صورت بنائی جائے گی. کم سے کم اس میں اگر 600 روپے کے رسائل کی خریداری ہوگی تو یہ سروس آپ کو ان بڑے شہروں میں ہوم سروس کے طور پر بھی پیش کی جائے گی. حاجی عبدالحبیب انشاءاللہ یہ بیرون ملک یہ اجتماعی دعا کی ترکیب بنوائیں کیونکہ بیرون ملک میں بھی یہ ہونا چاہیے انشاءاللہ اور انشاءاللہ حاجی شاہد نگران پاکستان انتظام کابینہ سے بھی مشاورت ہو چکی ہے اراکین شورا سے بھی اکثر اراکین شورا سے مشاورت ہو چکی ہے اور اس کی خوب دعوت بھی عام کریں انشاءاللہ میں میرے سنت سے ایک سوال یہ کروں گا کہ اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیماری پریشانی مصیبتیں ان سب کا کے متعلق کافی سارے ملے جلے سے مدنی پھول بیان فرمائے اب یہ درشاد فرمائے کہ آدمی پر پریشانی بھی ہے بیماری بھی ہے دکھ بھی ہے تکلیف بھی ہے اس سے آدمی چھپائے کیسے لوگوں سے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ اظہار بھی نہ ہو اور یہاں اظہار چہرے سے تو ہونا دور کی بات ہے آدمی تو اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرے کوئی یوں جان لے پہچان لے الگ بات ہے. مبالغے سے بچی جائے تو بڑی بات ہے. یہاں تو مطلب بخار آیا تو بولیں گے بہت تیز بخار تھا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں کسی نے کسی کے بارے میں کہا تو بے حد بخار ہو جائے اعلی حضرت نے اس کو مدنی پھول دیا. بے حد بخار بے حد مانے تو انلمٹ حد ہی نہیں اس کی بڑھاتے تو تم لوگ اس طرح کے مطلب مدنی پھول ارشاد فرمائے تو ہمارے یہاں مطلب مبالغہ تو بیمار اگر ہوا بھی نا سر میں شدید درد ہو رہا ہے سر پھٹا جا رہا ہے. ہاں واقعی اگر شدید ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے ضرورتاً کہے بلا ضرورت تو کہنا نہیں مناسب. اپنی بیماری کا تذکرہ یا اپنی مصیبت کا تذکرہ بلا حاجت کرنا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے وہ شکایت, اسی کو کہتے ہیں شکایت, اور گہرائی میں جائیں تو شکایت ہے کس کی, بیماری ملی کہاں سے, یعنی یوں سمجھو کہ اگرچہ وہ ڈائریکٹ بندہ نہیں کہہ رہا, انڈائریکٹ ایسا جیسے بن رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بیمار کر دیا, تو یہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے بیمار کر دیا, دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا, دیکھو اللہ نے میرے بچے کو بیمار کر دیا, بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس لیے مطلب وہ یہ شکایت کہلاتی ہے. تو یہ شکایت جو ہے یہ نہ کی جائے, اس پر صبر کیا جائے. ہاں ضرورتن کہہ سکتے ہیں تو حرج نہیں ہے, ضرورتن میننگ ڈاکٹر سے کہا تو جتنی ضرورت ہو ڈاکٹر کو اتنا بتائے, مبالغہ اس کے سامنے بھی کریں گے نا, ہوئی کریں گے نا, تو وہ پھر ایسا ڈوز دے گا کہ کچھ اور نہ ہو جائے آپ کو, اور پھر اینٹی بایوٹک لکھ دے گا, ڈاکٹر کو بھی اس پہ ضرورت بتائے, ورنہ آج کل تو وہ ویسے سے ہائی ڈوز دیے جا رہے ہیں کہ انہیں پہلے کی جو بیماری تھی نا وہ تو جیسی تھی سمجھے, وہ جاؤں جاؤں تھی نا تو وہ دھکے سے نکل جاتی ہے, دوسری ایسی گھس جاتی ہے بیماری کے پوچھو مت, اینٹی بایوٹک سے بعض اوقات میں نے جو دیکھا ہے ایک کی تو آنکھیں چلی گئی, کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی کا دماغ پہ اٹیک کر جاتا ہے, اینٹی بایوٹک دوائیں ہر ایک کو نہیں کرتی, لیکن اینٹی بایوٹک آج کل یہ عام ہے, بات بات میں ڈاکٹر جو ہے نا یہ اینٹی بایوٹک دیتا, عام طور پہ ایک کورس ہوتا ہے, بولیں گے تین دن یہ کھانا ضروری ہے, پانچ دن سے کم نہیں, پانچ دن کھانا ہے, سات دن کھانا ہے, یہ عام طور پہ اینٹی بایوٹک اس کے کورس ہوتے ہیں, اور اینٹی بایوٹک کا اصول بھی یہی ہے کہ کھائے تو پھر پورا کورس کرے, اگر آپ نے کھائی ایک دو ٹیبلٹ اور مرض آپ کو لگا کہ آپ ٹھیک ہو گئے اور وہ اینٹی بایوٹک کا کورس پورا نہیں کیا نا, تو دراصل وہ جراثیم یوں سمجھو کہ مردار سے ہو جاتے ہیں, مرے نہیں ہوتے, اب مردار ہو گئے تو آپ کی تکلیف تو دور ہو گئی کہ اب وہ کچھ کر نہیں رہے اندر, لیکن آہستہ آہستہ وہ ہوش میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنا کام دکھاتے ہیں, تو پھر اینٹی بایوٹک جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے یہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں, جس کو مارتے رہو نا, مارتے رہو تو آپ نے سنا ہوگا مار کھا کھا کہ ڈھیٹ ہو گیا, اس کا اثر ہی نہیں پڑتا, تو یہ پھر جراثیم کا حل ہوتا ہے, پھر اینٹی بایوٹک کو یہ جراثیم جواب نہیں دیتے, عادی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے جراثیم پر اٹیک جو ہے نا اینٹی بایوٹک کے ذریعے فل اٹیک ہو اور حتمی فائنل اٹیک ہو اس پر, تو پورے کورس سے ہی ہوگا, یہ ادھورے کورس سے رسک ہوتا ہے, یہ میں ایک جنرل اصول بتا رہا ہوں جو یعنی ڈاکٹروں کا اصول ہے, اور انشاءاللہ ڈاکٹر مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے, ظاہر میں اپنی عقل سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں نے بھی تو اسی طرح کے لوگوں سے سنا ہوگا, تو یوں بہرحال علاج کبھی بھی کرے نا آدمی تو پھر پورا کرے, ادھورا کرنے سے پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے, ہاں ڈاکٹر بولے کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو تو وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ ڈاکٹر ہر ڈاکٹر برا بھی نہیں ہے, ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ جو دیانت داری کے ساتھ علاج کرتے ہیں, حکیم ایک سے ایک ملیں گے جو دیانت داری کے ساتھ اپنی حق حلال کی روزی کماتے ہیں, لوگوں کو بلا وجہ تکلیف نہیں دیتے, ایسے ملیں گے آپ کو الحمدللہ, تو یوں علاج بندہ پورا کرے. تو اب یہ کہ اپنی بیماری کا اظہار کرنے کے تعلق سے وہ عرض کر رہا تھا, تو اپنی بیماری کو ڈاکٹر کے سامنے اگر بیان کیا تو ٹھیک ہے, اور کسی کو دعا کے لیے کہنا ہے تو اس لیے کہا کہ دعا کر دیں, چار دن سے سر میں درد نہیں جا رہا, انہیں اس سے دعا کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ دعا کی آڑ میں اس کو مطلع کر رہے ہیں, یہ دل کی نیت رب جانتا ہے, اصل مقصد دعا نہیں ہے, ہمدردی لینا ہے, تو تو پھر ظاہر ہے کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، واقعی دعا کروانے کی نیت ہو تو عام طور پہ لوگ بتاتے اسی لیے کہ سامنے والا ہمدردی کرے. اب سامنے والا کیا کرے گا، منہ بنائے گا آپ کو پگار مل گیا، آپ کا ثواب جو تھا وہ چلا گیا. اگر آپ نے وہ یعنی اس سے بلا وجہ کہا تھا، ایک کو بھی کہا تو ثواب تو چلا گیا، وہ صبر بھی اب نہ رہا. صبر تو نہیں کہلایا تو آپ نے بول دیا بلا ضرورت، جب بولا تو ضرورت ہے. اب جیسے کہ گھر کے افراد ہیں، اگر آپ ان سے چھپاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر یہاں بتانا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ناراض کرنا، گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو پھر اب امی کو بتا دیا، ابو کو بتا دیا، ضرورتن ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جبکہ ضرورت ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنی بتائے، جھوٹے مبالغے نہ کرے. تو یہ دو تین صورتیں بتانے کی سامنے آئیں. تو اب چھپانا اس کے اپنے فضائل ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. تو چھپانے پر دیکھو مغفرت کی بشارت ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. کہ لوگوں سے شکایت کرنا یہ عام ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں، کوئی سی بھی پریشانی آئی نا خلاص، پھر آپ بار بار بولتے ہیں تو سامنے والے سن کے بور ہوتے ہیں. تھوڑی مطلب آپ پوری ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ آیا، رپورٹ آئی اور ڈاکٹر نے فلاں تاریخ دی تو میں گیا اور اتنے پیسے لے لیے، پھر بلایا یار یہ ڈاکٹر یوں فلاں، اور ویسے پنچاتے ہیں گیبتے ہیں فلاں، بعض اوقات کیا کیا بندہ کر رہا ہوتا ہے. شکایت صرف خالص شکایت ہوتی نا تب بھی بندہ بولے، کہ صرف شکایت کرنا نہیں، کسی کے سامنے بلا ضرورت اپنی مصیبت یا بیماری پریشانی کا تذکرہ کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اچھا کام بھی نہیں ہے، فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو میں نے عرض کی، پھر اس میں مبالغے کرتے ہیں، یہ پھر مسائل اس میں بن سکتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میری داڑھ میں شدید درد ہوا جس کے سبب میں ساری رات سو نہ سکا. میں نے دوسرے دن اپنے چچا جان علیہ رحمۃ المنان کی خدمت میں شکایت کی کہ میں داڑھ کے درد کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا. اس بات کو میں نے تین بار دہرایا، ریپیٹ کیا. اس پر انہوں نے یعنی چچا جان نے فرمایا، تم نے ایک ہی رات میں ہونے والے اپنے درد کی اتنی زیادہ شکایت کر ڈالی، حالانکہ میری آنکھ کو ضائع ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں. اگرچہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو مگر اپنی زبان سے میں نے کبھی کسی سے اس کی شکایت نہیں کی. اب یہاں یہ اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے بھی 30 سال کا آخر بتایا نا، تو یہاں ایک ضرورت تھی اپنے بھتیجے کو نصیحت کرنی تھی کہ دیکھو میں نے 30 سال تک اس کو کسی سے نہیں کیا اور اب تم کو بھی کہہ رہا ہوں تو تم کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا رہے ایک رات میں تم شروع ہو گئے اتنا. تو بزرگوں کے جو بھی افعال ہوتے ہیں ان کی تاویلیں ہوتی ہیں، ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ یہ بتاتے ہیں تو ان مزار حکمتیں ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یعنی کوئی بھی ضرورت ہو تو اس میں بتانے میں حرج نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، پچھلے دنوں احمد پور شرقیہ میں ایک سانحہ ہوا جس کے باعث کئی لوگوں کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد مختلف کمنٹس آئے، بعض نے ان فوت ہونے والوں کے عیوب پر خوب کلام کیا، ان کا اس طرح کرنا کیسا؟ دوسری طرف اس سانحے کے بعد باب الاسلام سندھ میں ایک اور ٹینکر سے ڈیزل لیک ہوا تو لوگ اسے لوٹنے کے لیے جمع ہو گئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی رمضان عمر کی بس آخری تاریخ یا آخری تاریخوں میں یہ واقعہ ہوا کہ کم و بیش 160 افراد، آج کی اطلاع ہے کہ 194 لوگ ہو چکے ہیں. اوہ، 194 یعنی کہ 194 افراد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. اللہ ان میں جتنے بھی مسلمان کام آئے سب کی مغفرت فرمائے. ابھی ان کو واقعی کہنے والوں نے برا بھلا کہا کہ یہ لوٹے رہتے اور لوٹنے کے لیے یہ ٹوٹ پڑے تھے پیٹرول. اول تو کسی پر گناہ ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، اگرچہ قرینہ بنتا ہے کہ یہ لوٹ رہے تھے، لیکن کیا یہ جتنے بھی تھے سارے لوٹ ہی رہے تھے؟ کسی مسلمان کی چیز ضائع ہو رہی ہو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ باندھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھلے ضائع ہو. جس کو بچانے پر قدرت ہو اس کو بچانا ہوگا کہ وہ اس کو بچائے. تو کیا بعید کہ یہ چار افراد جو بالٹیاں لے کر دوڑے جا رہے ہیں، یہ اس لیے دوڑے جا رہے ہوں بھاگ بھاگ کے اس میں بھر رہے ہوں کہ ہم اس کو محفوظ کریں گے اور اس کے مالک تک پہنچائیں گے. اب یہ بتائیے کہ یہ قابل مدحت یعنی تعریف کام ہے یا قابل مذمت؟ یہ لوگ ثواب کے حقدار ہیں یا ڈاکو اور لٹیر ہیں؟ یہ سوشل میڈیا والے بیچارے سوچتے کم ہیں اور جس کو چاہتے کوستے رہتے ہیں. تو میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی چوری یا ڈکیتی یا گناہ کو ثابت کرنے کے لیے پورے دلائل لیے جاتے، گواہ بھی ہوں یا اقبال جرم مجرم کرے قاضی فیصلہ دے، پورا اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو پھر جا کر یہ جرائم جو اس طرح ثابت ہوتے ہیں. ہم اپنی اٹکل سے کسی کو گناہ گار چور ڈاکو یہ کہیں گے نا تو یہ پھر ہم پر وہ تہمت کا مطلب گناہ آ سکتا ہے. وہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان نے فتح رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے فعل میں، مسلمان کے کام میں اچھا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے. احمد پور شرقیہ میں جو کچھ ہوا تو سارے کو مسلمانوں کا شہر ہے، ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلم بھی ہو، اب اپنی تحقیق تو نہیں ہے نا اس میں، لیکن بہرحال مسلمانوں کا ملک ہے تو اکثریت تو مسلمانوں کی ہوگی، ہو سکتا ہے 100% مسلمان ہی ہوں جو مارے گئے. اچھا، اب کوئی اس میں راہگیر بھی ہوں گے، کوئی صرف دیکھ رہے ہوں گے، اب ہر ایک کے پاس تو برتن نہیں ہوتا. یہ 194 یہ کیا لوٹنے کے لیے دوڑے تھے؟ سب کے پاس برتن بھی تھے اور سب جو لیک ہو رہا تھا اس پر اکٹھے سب یہ چپکے ہوئے تھے کہ سب کے برتن میں وہ گر رہا تھا. تو یہ زیادتی ہے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا والے یا کسی نے بھی اگر تنقید کی اور ان کو برا بلا کہا ہے، یہ اپنی آخرت پر غور کر لے. اور یہ 194 فیملیز کا یہ مجرم ہے ایسا کرنے والا, کیونکہ ان کے عزیز جو ہیں, یہ بتائیے کہ ان کا دل کتنا دکھا ہوگا جب پتا چلا ہوگا کہ لوگ مطلب میرے لگتے جگر پر, میرے اجڑے ہوئے سہاگ پر یہ مطلب اس طرح کی تہمتیں دھر رہے ہیں کہ یہ چور تھے, یہ لوٹ رہے تھے, یہ چین رہے تھے, یہ ڈاکو تھے, بری موت مرے ہیں. تم کو کیا پتا چلا کہ بری, تم اپنی خیر مناؤ, اپنے برے خاتمے سے بچنے کی دعا کرو. میرا بھائی, میں آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, مجھ پر غصہ ہے تو آدھی روٹی کم کھا لینا, ہم تو کفل مدینہ پیٹ کا, اس کی دعوت دے, دو روٹیاں زیادہ کھاؤ یہ نہیں کہیں گے, ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے پہلے تو لو بعد میں بولو. کیا آپ نے مدنی چینل کا کردار نہیں دیکھا؟ سیم ڈے جب پتا چلا مدنی چینل نے ان کے لیے دعائیں کی, ان کے سوگواروں سے تعزیتیں کی. اب یہ کیسے دکھیارے لوگ, ہماری تعزیتوں سے ہمارے سہ بھائیوں نے جا کر تعزیتیں کی, ان سے کتنے مثبت نتائج آئے, آپ ایک اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے. یہ جو میں وہ جو چلانا ہے میرے, جی ہاں انشاءاللہ تعزیت والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ الرحمن, ہم یہ کچھ دیر میں اس کو چلاتے ہیں. آپ کے مدنی پور پورے فرما دیں پاپا, چلا دیں سسٹم کی وجہ سے. پاپا اس میں ایک عرض یہ تھی کہ بالکل آپ نے زبردست رہنمائی کی, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی جس طرح مچایا گیا اس کی بھی امید ہے کہ تربیت ہم سب کی ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسا واقعہ اب کبھی پیش آ جائے کہ کسی کی کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے, جیسے ایک کلپ اور وائرل ہو رہا ہے کہ کوئی کولڈ ڈرنک والوں کا ٹرک وہ بھی گر گیا, الٹ گیا, تو لوگ آئے اور ساری کولڈ ڈرنک اٹھا کے جانے لگ گئے. تو اب کوئی ایسی چیز ہو جائے, پیٹرول اور ڈیزل میں تو ویسے بھی ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی چنگاری بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کسی کا کوئی سامان سودا سلف گر جائے تو کیا ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ گر جانا اور چیز ہے اور ضائع ہونا اور چیز ہے. ضائع ہو رہا ہو نا, یعنی کسی کی گری پڑی چیز ضائع ہو رہی ہو, تو اٹھانا واجب ہے. اس میں دیکھ لیں آپ بہار شریعت میں, تو یہ پیٹرول ضائع ہو رہا تھا. اچھا تو اب جی ہاں, وہ میں اس کی صحیح میں عرض کرنے لگا تھا کہ جیسے کہ کسی قسم کا اس کو خطرہ نہ ہو, جیسے کہ وہ عزت نہ جا رہی ہو کہ اب یہ لینے جائے گا تو لوگ تو اس کو چور بولیں گے, ڈاکو بولیں گے, لٹیرا بولیں گے, تو ایسی کوئی یعنی کہ اس کے فتنے کا خوف نہ ہو تو وہ اس کو بچائے. لیکن یہ پیٹرول اس طرح گر رہا ہو تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ تو آگ کا ایک یعنی کہ زبردست ایندھن ہے, یہ آگ کا, آگ کو یہ فوری طور پہ پکڑتا ہے پیٹرول, تو اس کے تو قریب یعنی کہ یعنی پیک ہوتا ہے پیٹرول پمپ, وہاں بھی لکھا ہوتا ہے نو نو اسموکنگ, تو یہ تو ہے جگہ خطرناک. تو اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس چیز کو بچانا یہ تو نہیں ہوگا. البتہ وہ جو بوتلیں جو ہے نا, اس کا معاملہ اور ہوگا. اب یہاں بھی ایسے موقع پر کہ جب ہو رہی ہے لوٹ مار, اس میں یہ جائے گا تو متہم ہوگا. اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے کہ لوگ بولیں گے یہ مولانا امام والا بھی تو وہ لوٹ رہا تھا, کیرٹ ٹوٹا کے بھاگ رہا تھا. اگرچہ اس کی 100% نیت ہو کہ میں اس کے مالک تک یہ پہنچانا ہے میں نے, لیکن یہاں یہ بدنام ہو جائے گا. میرا وہ جزیہ اچھا ضروری لفظ ہے, ہاں یہ بہار شریعت جلد دوسری پیج نمبر 473 میں وہ یہ لکھا ہے, اگر یہ زن نے غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع و ہلاک ہو جائے گی, تو اٹھا لینا ضرور ہے. یہ مطلب ضروری ہے, وہ واجب لفظ نہیں ہے, وہ اس کو ایڈٹ کر لیجیے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ضائع ہو رہی ہو تو اس تک پہنچانے کے لیے اٹھائے گا, نہ کہ خود اٹھا کے. انڈر اسٹوڈنٹ مطلب وہ. لیکن یہ جو اب لوٹ مار کر رہے ہیں نا, ان میں پتا نہیں کیا حکم شرعاً کہ یہ تو اس کو تہمت لگے گی. یہ تو بہت اچھی بات کی نا میرے سنت نے, کہ جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی کہ کوئی کولڈ ڈرنک کا کوئی حساب کتاب ہو گیا, اب اگر کوئی ضروری سمجھ کر بھی پہنچانے کے لیے بھی کوئی اٹھائے گا نا, تو یہ جو ہر کوئی تو نہ اٹھاتا ہے نہ پہنچاتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, وہ تو اس کا کام ذریعہ موبائل پہ بنانا ہوتا ہے, سب کا منظر بنانا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو وہ تو سب کو چھوڑ کر اسی کی کریٹ اٹھانے والے کی بنائے گا اور نیچے لیجیے گا کہ مولانا کریٹ لے کے بھاگا, اور وہ ماض اللہ پھر جو اس کے لیے ہوگا نا, وہ مولانا وضاحتیں کرتا رہے میں بھاگا نہیں تھا, میں تو مالک تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. تو ایسے موقع پر عزت کو خطرے میں ڈالنا یہ بھی تو نہیں کہیں گے نا ہم کہ یوں کرے. میں مسئلہ عرض کیا کہ جہاں ممکن ہو اور کسی قسم کا فتنہ نہ ہو, بلکہ مالک ہی اگر پکڑ لے تو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, پرانا کچھ سالوں پرانا واقعہ, زیادہ پرانا نہیں ہے, کوئی میرا خیال ہے کوئی 10-15 سال کا واقعہ ہوگا, یہ شاید ہو سکتا ہے اس سے کم کا بھی ہو. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ہمارے شہر کے ایک اسلامی بھائی, یعنی کہ ایک اسلامی بھائی سے مراد دعوت اسلامی والا نہیں تھا, ایک جنرل بےچارا کوئی تھا, تو طواف کے دوران کسی کوئی جا رہا تھا, وہ شیخ ہوگا عرب شیخ, اس کا پرس گر گیا نیچے, تو دوران طواف وہ پیچھے جو ان کے شہر کے یہ بابو الاسلام کا ہی تھا وہ آدمی حاجی, تو اس نے وہ پرس بےچارا اٹھایا اس لیے تاکہ اس کو دے عرب شیخ کو کہ آپ کا پرس گر گیا. معقول آدمی تھا, کوئی بدنیتی سے اٹھایا نہیں تھا اس نے. اچھا اس عرب شیخ کو ہو گئی غلط فہمی کہ اس نے یہ میرا پرس نکال لیا, اس نے پکڑ لیا پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کو بند کر دیا گیا, کچھ نہیں سنی گئی اس کی, اور شاید 6 مہینے بند رکھا اس کو, اور جو اس کا نقصان ہوا اب اس کی تفصیلات کی ضرورت تفصیلات میں نہیں عرض کرتا, سچا واقعہ اس طرح کا ہوا تھا. تو یوں بھی ہوتا ہے, تو یہ طواف میں یوں سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کیونکہ وہ ہر رنگ ہر نسل کا آدمی وہاں ہوتا ہے, آپ کہو گے کہ بےچارہ اور کہیں آپ بےچاروں کے سردار نہ بن جائیں, ہے بڑا نازک دور ہے, وہ سنتے نہیں ہیں. ایک ملک کا اور واقعہ کہ ایسے عجیب عجیب ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بےچارے وہ پاکستانی تھے شاید, وہ کہیں نوکری پر گئے تھے کسی ملک میں, تو وہ کہیں بیٹھے ہوں گے اور وہاں اس کے قریب میں اس کے پرندے شاید چر رہے تھے, کوئی بنگلہ ہوگا ویلا. اب وہ بیٹھے ہوئے تھے بےچارے, ان کو تو سدھ بھی نہیں ہوگی, اس نے بس وہ کال کر دی اور ان کو پکڑا والے کہ یہ میرے پرندوں کی تاک میں بیٹھے ہیں, اب ان کو اٹھا لیا اور بہرحال بےچارے تکلیف میں آ گئے, خروج لگوا دیا, اور ایسی دادا گیریاں بھی ہیں دنیا میں. مطلب افسوس, 7 کروڑ افسوس کہ بعض جگہ مالداروں ہی کی سنوائی ہوتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے جس کی اپروچ سورس ہو, مظلوم لاکھ مطلب اپنی بے گناہی کا اظہار کرے, اس کے پاس گواہ تو ہوتا نہیں ہے بےچارے کے پاس کیا کرے, لیکن گواہ نہ ہو. اس کی بھی اسلام میں صورتیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن اسلام پر عمل کرے کون, وہ تاریخی واقعات ہیں, وہ واقعات ہی ہیں بس. اب تو توبہ استغفر اللہ, بڑا نازک دور ہے, اللہ تعالی ہم کو امتحان میں نہ ڈالے. تو یوں مطلب یہ کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو اس کو بچانے میں بھی یہ بندہ تھوڑے حکمت عملی کو دیکھ لے کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں آزمائش میں. تو خیر وہ اپنے وہ ٹینکر اور وہ جو برا بھلا کہتے ہیں ان کو تو میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے اس فعل سے رجوع کریں, اور رجوع بھی کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ بھی اس کا. اللہ اکبر, مطلب السر بالسر والعلانیت بالعلانیہ, یعنی خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ, علانیہ کی علانیہ توبہ. اگر یہ سب کو اس طرح چور ڈاکو کہہ دیا ہے اور لٹیرے کہہ دیا ہے تو ہوگا کیا؟ کہ ایک کا لٹیرا ہونا بھی یہ قیاسی ہی ہے نا. آپ کے پاس تو ثبوت ہی نہیں, آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے, جا کر خالی مطلب کام مل گیا آپ کو, ایشو مل گیا تو وہ نکل پڑے. لیکن آخرت میں کیا کرو گے؟ اب یہ آپ کو علانیہ اس کی معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ لازمی طور پہ ان کے سوگواروں کو, جن جن کو پتہ چلا ہوگا, ان کے دل تو دکھنے ہی دکھنے. آپ کے گھر میں کوئی ہو, چلو آپ کا بیٹا واقعی معاذ اللہ وہ چوری کرے, آپ کو بھی پتا ہو اور مارا جائے, پھر بھی آپ کو جب کوئی لگے کہ آپ کے بیٹے ہو, کوئی بول رہا ہے یہ چور تھا, کتے کی موت مارا گیا, آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ کیا جھومیں گے خوشی سے کہ میرے بیٹے کے فضائل خوب بیان کیے جا رہے ہیں؟ آپ کا دل ہی دکھے گا. مہاراج کے میں آپ کو حدیثیں عرض کرتا ہوں. دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اپنے مردوں کو برا نہ کہو, کیونکہ وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ چکے ہیں. نمبر دو, اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو. حضرت علامہ محمد عبد الرؤف منابی علیہ رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں, مردے کی غیبت زندے کی غیبت سے بدتر ہے, کیونکہ زندہ شخص سے معاف کروانا ممکن ہے جبکہ مردے سے معاف کروانا ناممکن. تو اس لیے پہلے تولو بعد میں بولو, اس سے کوئی بھی حادثات ہوں اس میں ایک دم سے آپ مہربانی کر کے اس کو ایشو نہ بنایا کریں. چینلز والے بھی جو مسلمان ہیں, عاشقان رسول ہیں, وہ بھی میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں. میں آپ کی دشمنی نہیں, میں آپ کی دوستی کا ثبوت دے رہا ہوں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کرے, باقی وہ تو ہمارا دشمن ہے جو ہماری ایسے تعریف کے پل باندھتے رہے, خوش آمد کرتا رہے اور بٹر پالش کرتا رہے. تو اس لیے مطلب آپ اللہ سے ڈریے, سوشل میڈیا میں بھی جنہوں نے ایسا کیا وہ اللہ سے ڈرے, ایسا ہرگز کبھی بھی نہ کرے. ایسے ایشوؤں کو نہیں نہیں کہ جس میں مطلب خطرات ہوں. اس بابا اس سوال کا جو دوسرا حصہ تھا اس پر بھی اگر آپ غور فرمائیں کہ جو یہ کہا گیا کہ اس طرح ایک اور ٹینکر کا بھی باب الاسلام میں واقعہ ہوا ہے, اور اب وہ بھی جو سوشل میڈیا پر جو اس کی جو ویڈیو چلائی گئی ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جناب لوٹنے کے لیے آئے تھے تو یہ اس کے لیے آئے تھے تو انہوں نے عبرت نہیں لی وغیرہ وغیرہ, تو کیا واقعی وہ لوٹنے آئے تھے؟ اور اگر اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ وہ اس طرح لوٹنے آئے تھے تو ان کے لیے اب کیا کہا جائے, کیونکہ وہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا, لیکن یہ کہ یہ ویڈیو تو بہرحال سوشل میڈیا پر چلی ہے. حادثے والے جو تھے اگر ان میں بھی کوئی واقعی لوٹنے کی نیت سے گیا تھا تو وہ اپنا ذمہ دار ہے, اور ان میں بھی اگر لوٹنے کے ارادے سے جنہوں نے لوٹا, چاہے حادثہ نہ ہوا سانحہ نہ ہوا, لیکن اندر شبہ کہ وہ مجرم ہے, کہ ہم انہیں 100% کو مجرم نہیں کہہ سکتے. میں وہی مطلب عرض کرنا چاہتا تھا کہ کوئی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا خاندان والا ہی ہو جو مطلب یہ نے کہ یار جو چند قطرے بچانے میں کامیاب ہوا. وہ جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے اس وقت, وہ سجکا کم پڑتا ہے اور دوڑا دوڑی کرتے ہیں, بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب کرتے ہیں. تو اب یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی نیت پر ہی مطلب یہ اس کو ہم قرار دیں گے, جیسے کہ زلزلہ گناہوں سے آتا ہے, تو اب زلزلے میں جو لوگ مارے گئے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ سارے گنہگار تھے؟ ہمارے پاس تو ایک کے گناہگار کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس وقت تک اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. اب اگر ثبوت ہے تو پھر وہ جو ابھی اپنے مرے وہ کو برا نہیں کہنا ہے، وہ حدیث ہمارے لیے اسپیڈ بریکر بن گئی کہ زبان پر لگام آ گئی. دعا کرو. جیسے خودکشیوں خودکشی جو کرتا ہے نا، خودکشی واقعی اگر کرتا ہے تو گناہگار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے. لیکن جس فرد نے خودکشی کی، ہم اس کا نام لے کر دوسرے کو بلا حاجت بلا ضرورت تذکرہ جو کریں تو یہ غیبت ہے. اور اس کو ہم یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ ہم گناہگار ہو رہے ہیں اور ان کے خاندان والوں کی دل آزاری اپنی جگہ پر. اگر کہ نا کسی کے بیٹے نے یا بیٹی نے خودکشی کر لی ہو، اب اس کا چرچا تو ہوتا ہے، لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کی کتنی بدنامی ہوتی ہے یہ تو دیکھیں آپ. اخبار میں آ گیا، نام آ گیا، سب کچھ آ گیا نا. تو اب یہ جانے والی یا جانے والا اگرچہ رونگ وے پر گیا ہے، غلط راستے سے گیا ہو، لیکن ایک تو اس کی برائی کی گئی، اخبار میں دیا تو یہ ہزاروں لاکھوں یعنی ہول سیل میں اخبار والے نے غیبت کی. اچھا پھر پڑھنے والوں نے یا سننے والوں نے، خاص کر محلے والوں نے یہ جو چوپالیں لگائیں اور یہ جگہ جگہ تذکرے کیے، پھر اس میں مبالغے، کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا اور گناہ مزید منسوب کریں گے اس کے ساتھ. اب ایسے موقع پر جوان جب خودکشی ہوتی تو کیا کیا گناہ منسوب کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی باشعور اس کا اندازہ کر لے. تو اس طرح کی مطلب یہ کہ جو ترکیب ہے یہ بھی گناہ. تو خودکشی کرنے والا جو ہے نا، اس کی نماز جنازہ بھی تو منع نہیں ہے، نماز جنازہ فرض ہے، یہ پڑھی جائے گی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس سال ثواب کرنا اس کو جائز ہے. اب وہ آپ کی دعاؤں کا منتظر ہے. اگر واقعی خودکشی کی ہے اس نے اور اس حال میں وہ مر چکا ہے، اب آپ کی ہمدردی کا زیادہ مستحق نہیں ہے کہ اس بیچارے کو عذاب نہ ہو. اب اس نے کر لی، بھول کر لی، نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. اگر اپنا بس چلتا تو ہم گردن پکڑ کے اس کو بچا لیتے، گھسیٹ کے بچا لیتے، لیکن اب یہ کود گیا، اب وہ کر چکا جو کرنا تھا، اب یہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. اب اس کو صرف دعائیں دے، اس کی بدگوئی مت کریں، اس کو برا بھلا کہہ کر اس کی غیبت نہ کریں، اس کے عزیزوں کو بدنام نہ کریں. کہ جس گھر میں خودکشی ہوتی ہے نا، وہ گھر کتنا بدنام ہوتا ہے کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یعنی جو بھی دیتے ہیں اخبار والے یا چینلز والے، یہ غور کریں. دیکھو آپ معزز آدمی ہوتے ہیں یا بنتے ہیں جو بھی ہیں، اگر آپ کے گھر میں یہ کیس ہو جائے، آپ کی تو سورس ہے نا، آپ تو نہیں آنے دیں گے نا اخبار میں، آپ کا بیٹا ہے چینل والا، خبر نہیں آنے دیں گے نا، آپ کا بیٹا ہے، تو کیا وہ کسی کا لخت جگر نہیں ہے؟ وہ کسی کی لاڈلی نہیں تھی جو اس نے یہ حرکت کر لی؟ تو آپ کو اپنی عزت کتنی پیاری کا، آپ نہیں آنے دیں گے. اور دوسرے کسی اخبار نے کمپٹیشن میں یا دشمنی میں چھاپ مارا، یا کسی چینل نے اچھال دیا، یا سوشل میڈیا والوں میں جو ایک بولتے نا ابو الفضول ٹائپ کے لوگ جو ایشو ڈھونڈتے ہوتے اس طرح کے، انہوں نے وہ اس پر تذکرے شروع کر دیے اور تبصرے اور بحثیں چھیڑ دی. کیا خیال ہے، مزے کی نیند آئی آپ کو؟ آپ ٹیبلٹ لوگے نا نیند کی تو بھی نیند نہیں آئی آپ کو، ایسی رسوائی اور بدنامی ہوگی. تو جب آپ اپنے لیے یہ سب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو دوسرے مسلمان کے لیے کیوں سمجھ میں نہیں آتا آپ کی؟ آپ کو ہو کیا گیا؟ تھوڑا تو غور تو کریں. دیکھو میں تو امت کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میرا کیا ذاتی نقصان ہے؟ کسی کی خودکشی کے تذکرے ہوں یا کسی کی پیٹرول گاڑی لوٹ لیں یا وہ اس کے لے کر وہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے بھاگ جائیں لوگ کیرٹ، تو میری کیا تکلیف. لیکن ہم لوگ تو مدنی چینل ہم نے کھولا ہی نیکی کی دعوت کے لیے، میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں. ہاں میری جہاں آپ شرعی غلطی پائیں تو بے شک آپ مجھے مطلع کریں. اس کو بھی اگر سوشل میڈیا پر اچھا لیں گے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، یہ پھر فتنہ ہی ہوگا. کبھی کوئی غلطی کر، ہم معصوم تو نہیں ہیں، نبی تو نہیں ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں، نبوت ختم ہو گئی، سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے شک نبی ہیں، وہ تشریف لے آئیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اب جو تشریف لائیں گے نا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے دین کی اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں فرمائیں گے، تو یوں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ نبوت ختم ہو گئی، اور یہ بالکل ضرورت دین میں سے یہ فائنل جو یہ کہے کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے تو وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، خیر خیرات کرے، مسجدیں بنائے، کچھ بھی کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ ہاں اگر یہ توبہ کر کے اس اپنے کفر و ارتداد سے نئے سرے سے مسلمان ہوگا تو ویلکم، پھر وہ بچ جائے گا، ورنہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور میرا ذاتی عقیدہ تھوڑی اکیلے گا، سارے ہی مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، جو میں کہہ رہا اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا الحمدللہ۔ تو ہمارا یہ کہ بہت سوچ سمجھ کر مہربانی کر کے آپ ترکیب فرمائیں۔ اچھا اب جو واقعی یعنی کہ لوٹ ہی لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر لے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے، اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت سے احکام کا ماخذ ہے، یعنی کہ اس سے بہت سارے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، مالی جرمانے، کسی کی چوری، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کا مال جبرن نیلام کر دینا، یہ سب حرام ہے۔ خیال رہے کہ دیوالیے کا مال در حقیقت اس کے قرض خواہوں کا مال ہے، اس لیے حاکم دیوالیے کی اجازت کے بغیر نیلام کر دیتا ہے۔ غرضے کے بعض صورتیں اس سے مستثنا ہے، یعنی جدا ہے۔ لا تظلموا کے معنی ہے کہ غیر پر ظلم نہ کرو یا اپنے پر ظلم نہ کرو۔ مت گناہوں پہ ہو بھائی بے باک تو، بھول مت یہ حقیقت کے ہے خاک تو، تھام لے دامن شاہ لو لاکھ تو، سچی توبہ سے ہو جائے گا پاک تو۔ صلو آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے وہ ہو گیا، دوسری طرف آپ نے یہ بھی ایک پیغام دے دیا کہ اگر کوئی اس طرح مسلمانوں کی چیزوں کو لوٹتا ہے تو وہ بھی درست نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ایک عجیب نیچر تو ہے بابا، ہمارے یہاں کیا دنیا کے کئی جگہوں پر یہ نیچر پایا جاتا ہے، صرف اپنی ہی قوم کو برا بھلا بولنے کی ہی یہاں پر حاجت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کوئی ٹرک گنا لے کے جا رہا ہے، اب وہ گنے کا ٹرک کلٹی ہو گیا، پھر ایک تعداد ہے کہ جو گنا لوٹ لوٹ کے بھاگ رہی ہوئی، گنا وہ اٹھا اٹھا کے بھاگ رہی ہے، جیسے کہ وہ گنے کا لنگر ہو رہا ہے، کلٹی کا انتظار نہیں کرتے۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے، پیچھے سے کھینچتے رہتے۔ یہ جو نیچر ہے، اچھا اس میں کولڈ ڈرنک والا بھی ہے بابا، یعنی کہ کولڈ ڈرنک کے کریٹ اگر جیسے ٹرک والا لے کے جا رہا ہے نا, تو بعض اس طرح کے شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں نا تو کولڈ ڈرنک کی بوتل نکالیں گے نکل جائیں گے. اب تو شاید پیکنگ ویکنگ آ گئی ہے, لیکن پہلے جو میں نے بہت ماضی کی بات کر رہا ہوں, دیکھے کہ وہ ٹرک کھلے ہوتے تھے کولڈ ڈرنک کے اور اس میں جاتے تھے. تو اب پیچھے سے تو یہ جو عوام کا یا جس کا بھی ایک نیچر ہوتا ہے کہ یار گر گئی لے جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو, تو لیکن یہ سب نہیں کرتے. بعض ایسے شرافا ہوتے ہیں جو بالکل نکل جاتے ہیں, بلکہ شاید کہتے ہوئے جاتے ہوں گے کہ یار کیا ہو گیا ان لوگوں کو. تو ایسو کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ اس طرح جیسا بھی آپ نے مدنی پھول بھی عطا فرمائے. یہ میرے مدنی پھول جو بھی تھے یہ ان کے لیے بھی جی اس میں بہت کچھ نصیحت ہے. جس کو خوف خدا ہوگا نا وہ جاتی ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کرتا ہوں. خوف خدا بہت کم ہو گیا ہم لوگوں. میں ایک بابا ایک آج کل وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو چلی ہے جس میں ایک پیٹرول کی ٹینکر بتایا جا رہا ہے اور اس میں سے بھی وہ چیز گر رہی ہے, اور پھر یہی ہوا کہ جناب دیکھو یہ لوٹ رہے ہیں اور ایک واقعے سے نہیں ہے. میں اس کو غور کرتا رہا بابا کہ کیا ایسے ٹرک جس کے اوپر لکھا ہو پیٹرول ڈینجرس, کیا اس میں پانی نہیں جا سکتا؟ یعنی ایک ویڈیو سے کیسے پتا چلے گا کہ یہ پانی نہیں گر رہا ہے پیٹرول ہی گر رہا ہے؟ پانی لوٹنے کے لیے اس طرح ہجوم ہو جائے یہ تھوڑا بعید از قیاس ہے. سب برتن لے کے دوڑا دوڑی اور پیل مچا دے شور شرابا کرے. پانی تو ہے نا, آگ لگی بھی تو پیٹرول میں ہی لگی تھی نا. نہیں دوسرا ایک دوسرا ٹینکر کا آیا ہے یہ پرانا, سنا یہ کہ یہ دو سال پرانا ہے, یہ دو سال بہت تازہ نہیں ہے. یہ جو ابھی ابھی جو چل رہی ہے یہ بابل مدینہ کے پاس جو ایک سال پہلے کا ہے. یا اللہ اس کو تو ایک ہفتے کا اور کچھ دیا ہے کہ یہ اس کے ایک ہفتے بعد ہوا ہے. بابا میں اتنا عرض کروں سوشل میڈیا پر چلنے والی چیز کو جو ہے نا وہ سو آنکھ بند کر کے مان لینا جو ہے نا اس میں بھی ہے کلام. یہ یقین نہیں کرنا چاہیے چونکہ اب یہ جو ٹینکر ہے جس میں یہ گرا ہوا تھا تو پیٹرول جو اتنی دیر رکتا نہیں, اتنا انتظار نہیں کرتا. اس میں آپ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ باقاعدہ جو لکوڈ چیز ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے, یعنی جمع ہے. وہ پیٹرول اتنا کا انتظار کرے گا؟ اور دوسرے کہ وہ جس علاقے میں واقعہ ہوا وہاں ویسے پانی کی بھی کمی ہے. اچھا پھر کسی نے کہا کہ کسی نے کہا بابا دیکھو کہ نیچے کالا کالا ہو گیا ہے, کالا کالا ہو گیا. تو اب جواب دینے والے بھائی جب اس ٹینکر کا آئل لیک ہوا ہوگا اس میں پانی جائے گا تو کالا ہی ہو جائے گا نا. تو اب یہ چیزیں جو ہیں پیٹرول کا یہ کلر, پیٹرول کا یہ کلر بھی نہیں ہوتا بابا, یہ سفید سفید پیٹرول. نہیں یہی چلیے جی ہاں یہی چلیے بھیا کا پیٹرول ہے تو پھر تو بہت زبردست پیٹرول ہوگا. یہ تو اچھا یہ تو پانی لگ رہا ہے کھڑا ہوا ہے نا. چلنے والا یہ نہیں ہے یہ دوسری ہے. نہیں دوسری ہے یہ آج کل چلیے نا جس کو اس کو جوائن کیا گیا ہے. کہتے ہیں اب بھی عبرت حاصل نہیں کی. اچھا یہ پیٹرول جمع ہے جیسے یہ پانی ہے, یہ پیٹرول کا انتظار کر رہا ہے اتنا. تو میں یہ عرض کر رہا بابا اچھے گمان کو بھی غور کیا جائے اور ہر سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو کو درست ہی تسلیم کر لیا جائے. یہ نہیں ہوتا, بعض اوقات ایسے کئی ویڈیوز ہیں جن کا ہم نے ماضی میں میں نے بھی اس کا تھوڑا سا میں کہتا تھا جا رہا تھا چیک کرو تو نیچے کامنٹس لکھے ہوتے تھے تو وہ لکھے تھے تو فیک, یعنی کہ یہ جعلی ہے یہ جعلی ہے یہ جعلی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ عقل سلیم عطا کرے. آمین. اور جو لوٹ مار کرتے اللہ تعالیٰ نے لوٹ مار کرنے سے. اچھا یہاں جو نا یہ بھی گمان ممکن ہے کہ اب جیسے یہ ٹینکر جو نا یہ پھنس گئے, اب یہ اس کو نکالنے کے لیے لوڈ کم کرنا پڑے گا. اب اگر پانی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نل ان کو کھولنا پڑے گا, اب جو چاہے پانی لے جائے. یہ لوڈ جب تک کم نہیں ہوگا یہ یہاں سے نکلے گا نہیں. اس طرح پانی یہ پانی بھی یعنی کہ اجرت کا ہوتا ہے, بکتا ہی ہے. تو اس طرح کا پانی بھی اگر یہ گر رہا ہے تو کیا بھر بھر کے لے جا سکتے؟ یہ ہے تو اس کا کوئی مالک تو ہے کیونکہ اس نے اپنے اس میں اس کو کنٹرول میں لیا ہوا ہے. ان کو جو ہے نا ٹینکر یہاں سے نکالنا ہے. ٹینکر جب تک لوڈ سے کم نہیں ہوگا خالی نہیں ہوگا ٹینکر نکلنا مشکل. ضرورت وہ ایک الگ چیز ہے جی, یہ اس طرح کی چیز ہے. اچھا میں مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا عرض کروں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھیج آئے گا نا برتن لے کر جو لوگ آ رہے ہیں تو باہر ہے نا, جو آ جائے لے جائے جس کی مرضی ہے برتن میں لے جائے, یہ تو بہانہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. اب ضرورت تو ہے یہاں. میں یہاں یہ بھی سمجھانا چاہ رہا تھا بابا مدری جنا کے ناظرین کو, یہ بھی تجربہ ہوا ہے, یہ ٹینکر والوں کا بات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بار ٹینکر ڈلوایا, گھر میں جیسے ایک بار ٹینکر ڈلوایا, اب وہ ٹینکر فل ٹینک فل ہو گیا گھر کا, ان سے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لیجئے کہ تاکہ ہماری موٹر جو اوپر پانی چڑھا دے, تو انتظار نہیں کیا اس نے گرا دیا, تو ہم گرا دیں گے انتظار نہیں کریں گے. تو ان کے نزدیک یہ بھی ہوتا ہے, یہ بہرحال جو بھی ہے اسراف کے حکام پھر ان کے لیے جو کرتے ہیں. جو مدنی گلدستہ ایک جو وہاں کے لواحقین جن کے یہاں انتقال ہوا وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے, ہم اس کو ہمارے سارے بھائیوں کی ہمدردیوں کا ایک, اور دیکھو اس کے مثبت نتائج کہ دل آزاری کے تو آخرت میں تباہ کن نتائج آ سکتے ہیں اور دنیا میں بھی, لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سو وہ تعزیتوں اور اس سے ایک جھلک دیکھیے آپ. اچھا وہاں جو سب جگہ بھرنے بھی نہیں گئے تھے, کچھ لوگ روڈ پار کر رہے تھے, کچھ وہاں سے گزر رہے تھے, یہ بھی کیسے وہ بھی بےچارے اس میں آپ کچھ منع بھی کر رہے تھے روک بھی رہے تھے, یوں آگ اس میں آگ لگ گئی. پیارے باپا جان, احمد پور شرکیہ میں جو ثانیہ ہوا چاند اسلامی بھائی مل کر, ہم نے جو ثانیہ میں شہید ہوئے ہیں ان کے گھر جا کر ہم نے فاتحہ کی دعا خانے کی اور وہاں جا کر ان سے تعزیت کی اور ان کے لیے دعا مغفرت کی. پیارے باپا جان, یہ ہمارے بزرگ ماسٹر شبیر احمد صاحب ان کے گھر میں ہم حاضر ہیں, ان کے ایک نوجوان بیٹا تقریباً 22 سال عمر اور محمد رضوان حیدر ان کا نام ہے. پیارے باپا جان, وہ آپ کا بہت دیوانہ تھا اور آپ سے بہت محبت کرتا تھا, تقریب ایک ماہ کے قافلے میں انہوں نے بھی سفر کیا ہوا ہے, استاد صاحب نے بھی اسکول ماسٹر بھی ہیں, انہوں نے بھی سفر کیا ہوا ہے. پیارے باپا جان, آپ سے عرض ہے آپ بھی دعا فرما دیں. میرے پاپا جان, میرے تمام بچے آپ کے مرید ہیں, میں آپ کا طالب ہوں, میرے بڑے بہن بھائی آپ کے طالب ہیں, میری پوری فیملی پاپا جان سے بہت محبت کرتے ہیں, جب بھی وہ دعوت اسلامی کا نام سنتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں سب بچے اور بچیاں بہت ہی رقص میں آ جاتی ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں. آپ میرے حق اور پوری مسلمان کے حق کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے, اور جن کے عزیز و وقار بیمار ہیں تکلیف میں ہیں اس ثانیہ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے, ان کے بارے میں بھی دعا کریں. رضوان محمد رضوان حیدر کے بارے میں دعا کریں, میرا بیٹا تھا محمد رضوان حیدر, میرا بیٹا ہے جو آپ کا مرید بھی ہے اور آپ سے محبت کرنے والا ہے اور عاشق رسول بھی ہے, اس کے لیے آپ دعا کریں. اس محمد رضوان کے نام کے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے, توفیق دے, میں ایک مسجد بنواؤں گا سبحان اللہ ان شاء اللہ, جو مسجد کا نام بھی محمد رضوان حیدر شہید رکھوں گا, اور اس مسجد کا جو بھی کام ہوگا سب دعوت اسلامی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں چند ایک مدنی پھول میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک تو یہ کہ ان کے بیٹے کی عمر 22 سال انہوں نے جو بتائی, اور اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کمزور بات کی جائے انتقال کرنے والے پر تو ایک باپ تو ویسے صدمے سے دو چار ہے, پھر جو اس پر مزید جو اس کا دل دکھے گا اور صدمہ ہوگا وہ ایک الگ, جس کا اظہارہ بھی امیل سنت نے اپنے مدنی پھولوں میں فرمایا. ہمدردی کرنے کے لیے جب مبلغین دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے, تعزیت کے لیے پہنچے, جو کچھ ہوا تو اس کا نتیجہ اور آپ کے سامنے, یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے اصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کی نیت کی, تو یہ ماشاءاللہ مسجد بنانے کی جو نیت ہونی ہے یہ بھی ایک خوش آئند ہے, اور اس طرح ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. تو یہ جتنے بھی ہمارے تھے جن سے ہمدردی ہمیں ہونی بھی چاہیے مسلمانوں سے, تو یہ اس کے فوائد ہمارے سامنے آئے. امیل سنت نے بھی انہیں اپنا جواب جو تعزیتی جواب ہوتا ہے ان کا یہ سوری پیغام آنے کے بعد جو بھیجا ہے اس میں بھی آپ نے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کی ہے. آئیے وہ بھی اب آپ کو جواب بھی سنا دیں. مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیان کی جانب سے ماسٹر شبیر احمد صاحب احمد پور شرقیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز سنی, آپ کے شہزادے رضوان حیدر احمد پور شرقیہ کے حادثے میں وفات پا گئے, ظاہر جوان موت ہے, 22 سال کی عمر آپ نے بیان کی ہے, جوان موت تو پورے خاندان کو یا پورے محلے کو بستی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اب یہ سانحہ تو بڑا عجیب تھا, غالباً 160 اموات اس میں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے, رضوان مرحوم کو خریف رحمت کرے, جتنے بھی مسلمان اس سانحے میں کام آئے اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے, سب کی بے حساب مغفرت کرے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ان کی قبریں روشن فرمائے, اور جو بیچارے زخمی پڑے ہیں ان زخمی مسلمانوں پر بھی اللہ تعالی رحم کرے, ان کو روبہ صحت فرمائے, سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے, سب کے گھر والوں کو, سب کے سوگواروں کو اللہ تعالی صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. آپ صبر کیجیے گا, ہمت رکھیے گا, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, اللہ تعالی کرم فرما دے. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں سب گھر والوں کو, سوگواروں کو میرا سلام کہیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کافی سوالات ہمارے پاس جمع بھی ہیں بابا. ایک تو یہ سوال ہے کہ کچھ غلط لوگوں نے ہمارے پیسے دبا لیے ہیں, اب وہ واپس نہیں لوٹا رہے ہیں, تو ہم زکات کی نیت کر کے پیسے معاف کر دیں تو کیا ہماری زکات ادا ہو جائے گی؟ یعنی اس طرح جو ہے وہ زکات تو ادا نہیں ہوگی. اگر وہ شرعی فقیر ہیں بھی بالفرض, تب بھی جو ہے وہ رقم ان سے لے کر اپنے قبضے میں لے کر, یعنی وہ زکات کے حقدار ہیں جو اگر شرائط پائے جائیں ان کو دینے کی, تو وہ رقم اپنے قبضے میں لے کر پھر ان کو دیں گے تو زکات ادا ہوگی. اگر اپنے قبضے میں نہ لے اور ان کو یہ کہہ دے کہ آپ مستحق ہیں, اور مالک تو وہی ہے نا جس نے زکات, جس کی رقم ہے وہ مالک ہے, ملکیت اس کے اپنے پاس ہے, اگر وہ صرف کہہ دے اور بتا دے کہ جو آپ کو جو میں نے رقم دی ہے وہ چونکہ آپ مستحق ہیں زکات کے, لہٰذا یہ میری طرف سے آپ کو زکات ادا ہو گئی, تو کیا اس کی زکات ادا نہیں ہوگی؟ اس طرح کی جو رقم ہے, یعنی جو قرض تھا یا پیسے دبا لیے اور معاف کر دیا, تو اس رقم پہ جو زکات بننی تھی نا وہ ساقط ہو جائے گی. باقی جو اس کے دیگر اموال ہیں اس کی جو زکات بنتی ہے اور وہ یہ کہے کہ اس کی زکات ان پیسوں سے ادا ہو جائے تو وہ ادا نہیں ہوگی. باقی یہ معاف کرنے سے اس رقم پہ جو زکات بنتی تھی وہ ساقط ہو جائے گی. اور جیسے شہزاد حضور نے فرمایا وہ صورت اس طرح ہے کہ وہ دیگر مال کی زکات نکال رہا ہے, اس کی جو زکات بنتی ہے, اب وہ چاہتا ہے یہ معاف کرنے سے وہ زکات میری ادا ہو جائے, تو اس طرح نہیں ہوگا. بلکہ اگر وہ واقعی مستحق ہے, شریف فقیر ہے, اس کو دے دیتا ہے اور پھر اس سے اپنا قرضہ واپسی بلے لے لے, تو اس صورت میں جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اور معاف کرنے سے دیگر اموال کی زکات ادا نہیں ہوگی, بلکہ معاف کرنے سے وہ جو رقم تھی اس پہ جو زکات بنتی تھی وہ ساقط ہو جائے گی. میرا نام محمد مزمل قادری ہے اور میرا سوال ہے حضرت صاحب سے کہ یہاں پہ جو ہے میں مکہ شریف میں ہوں, مطاف میں بیٹھے ہوتے ہیں, دنیا کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, موبائل سے جو ہے وہ کیمرے سے جو ہے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کاروباری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں ادھر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کہاں آپ نے رہائش لی، کیا کیا کیا نہیں کیا، مطلب ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ طوفان بدتمیزی ہو رہا ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت یہ کرنا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو آداب کے مطابق کیسے ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو لا سکتے ہیں حرم شریف میں، جو مطلب ہے کہ نا سمجھ ہوتے ہیں اور سمجھدار بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر. مسجد میں احادیث مبارکہ، مسجد میں دنیا کی باتیں، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، ایک روایت کے مطابق جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، اس طرح نیکیاں کھائی جاتی ہیں. ایک روایت ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. مختلف روایتیں ہیں اس میں. مسجد میں قیامت کی نشانیوں میں سے بھی بتایا گیا کہ ایک حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تو تم ان لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. تو عام جب مسجدوں کے لیے یہ احکام ہیں، تو مسجد الحرام وہاں تو ویسے ہی ایک کا لاکھ ہے، پورے حرم میں ایک کا لاکھ ہے، پھر مسجد الحرام یہ تو اپنی جگہ پر اس کی عظمت ہے. تو وہاں اگر اس طرح چوپال لگائیں گے، نمازوں کو تکلیف، طواف کرنے والوں کو تکلیف، پھر بچے وہاں کبڈیاں کھیل رہے ہیں، دھوڑا دھوڑی کر رہے ہیں، مطلب جو کرتے ہیں وہ علامان، تو بچے کے لیے تو ایسا ہے کہ نا ہر مسجد کے لیے مسئلہ ہے کہ ایسا ہر مسجد کے لیے مسئلہ ہے کہ نا سمجھ بچہ مسجد میں لانا یہ گناہ ہے. جس سے جیسے کہ وہ ذہن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، گندگی کر دے گا، بھلے آپ نے وہ اس کو نیپکن ڈالا ہوا ہے، پیمپر باندھا ہوا ہے، لیکن شرعاً اس کی ممانعت موجود. اچھا پھر اگر یہ ہے کہ پتا ہے کہ میرا بچہ اگرچہ ہے نا سمجھ ہے سمجھدار، لیکن مسجد میں یہ شرارتیں کرتا ہے، یہ باغ دوڑ کرے گا اور شور شراپا کرے گا، تو ایسے بچے کو بھی مسجد میں لے جانا حرام اور گناہ کا کام، بھلے سمجھدار ہے. تو اب جب یہ ہر مسجد کے لیے، عام مسجدوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، تو مسجد الحرام تو خاص مسجد ہے ایک کا لاکھ، تو یہ بیچارے سمجھتے ہیں نیکیاں، یہ مالدار لوگ لے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، غریبوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ بچوں کا پورا قبیلہ لے کر جائیں، لے کے 50-50, 60-60 لاکھ روپے خرچ کر کے، 40 لاکھ روپے خرچ کر کے پوری فیملیز جاتی ہیں، خاص کر یہ چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، تو اس میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں پوری فیملی کو لے کر، اور پھر بچے وہاں چاہے رش ہو یا نہ ہو، سیزن ہو یا نہ ہو، بچے مسجد الحرام میں یہ جو بھگم بھاگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا بھالا ہے کہ کون کس سے فریاد کرے، یہ غریب غریب کیا یہ بے وقوف ثواب سمجھ کر ایسا کر رہے ہوں، تو کیا عجب بچوں کو وہاں کی برکتیں ملیں گی، ارے آپ کی ساری برکتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کا کیا، یہ بچے جو شور کر رہے ہیں، آپ سے زیادہ اپنے بچے کو کون جانتا ہوگا، تو اس لیے ایسا نہ کریں، چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں. اللہ جب توفیق دے آپ کو، بے شک خود مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، عمرہ شریف کریں، حج کی سعادت پائیں، لیکن یہ نہ سمجھ بچوں کو، مسجد کو اس سے بچانا ہے. اسی طرح وہ ایسے بچہ ہے آپ کا سمجھدار بچہ اگر ہے تو اس کو لے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار وہی شریف بھی ہو، وہ ایسا ہو کہ یہ شرارتیں نہ کرتا ہو، تو بھلے آپ لے جائیں، آپ کے ساتھ حاجی بنا دیں، اس کو معتمر بنا دیں، عمرہ کروا دیں، روز طواف کریں، 10 مرتبہ طواف کریں، 12ویں کا 12 مرتبہ طواف کریں، آپ کے ساتھ ہو شریف، شریر نہ ہو، شور شرابے والا نہ ہو. یہ اس کے مسائل جو میں نے عرض کیے، برا نہیں لگانا. میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی اور مدنی چینل یہ امت کا خیر خواہ ہے. یہ نفرتیں مٹاتا, محبتوں کے جام پلاتا ہے, اور مسلمانوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے, جہنم کے راستے سے ہٹاتا ہے. اللہ قبول کر لے. تو اس کو برا بھلا کہنا مدنی چینل کی باتوں کو یا دعوت اسلامی کو وہ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی سمجھدار مسلمان نہیں کہہ سکتا برا بھلا. اب جو کہتا ہوں اس کو ہو سکتا ہے کچھ اور دشمنی ہو جس کی وجہ سے برا بھلا کہتا ہوں. تو ویسے اسلام کو بھی تو گالیاں دیتے ہی نہ دینے والے, اللہ اور رسول کو بھی تو برا بھلا کہتے ہی نا. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اللہ تعالی ہم کو بس بندہ بنا لے اپنا, ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے, اور ہم وہی کام کریں جو اس کو پسند آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. دس سوال المکرم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کی ولادت کی تاریخ ہے, جشن ولادت ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا, اور اس مبارک موقع پر دعوت اسلامی کے تحت جامعات المدینہ جو اسلامی بھائیوں کے ہیں, ان سے فارغ ہونے والے جو درس نظامی پورا کرتے ہیں, دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں, تو ان کی دستار فضیلت ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ اجتماع رکھا گیا ہے, اجتماع دستار فضیلت, اور یہ اس سال الحمدللہ 376 طلبہ کرام کی دستار فضیلت ہوگی. 376 ماشاءاللہ. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے درس نظامی پورا کیا, جس کو عالم کورس بھی عموماً کہا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ 4 جولائی 10 شوال المکرم یہ منگل ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد اس موقع پر انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا, اور امیر سنت اس مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. یہ ملک بھر میں کم و بیش تقریباً 6 مقامات پر یہ اجتماع رکھا گیا ہے, جس میں باب المدینہ فیضان مدینہ ایک ہے. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور پھر انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت بھی ہوگی, اور امیر سنت کے سوالات و جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ 10 شوال المکرم اس لیے کہ یہ میرے آقا اعلی حضرت کا یوم ولادت ہے, جشن ولادت, اور اس کی برکت کے لیے 10th شب رکھتے ہیں دستار فضیلت. اچھا, دوسرا معتکفین کو بھی دعوت دے دیجیے. جی ماشاء اللہ, ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے جو خصوصی مدنی مذاکرہ رکھا گیا ہے, اس کی بھی آپ تاریخ نوٹ کر لیں. وہ انشاءاللہ عز و جل 15 جولائی, معذرت کے ساتھ 15 جولائی کو جو ہفتہ ہے, اس میں انشاءاللہ ہمارے متقفین اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی مدنی مذاکرہ رکھا گیا ہے, جنہوں نے اس سال دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہے یا اب تک جو کی ہے, ان سب کو انشاءاللہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی یا دیگر عاشقان رسول جمع کریں, مدنی مذاکرے میں لے کر آئیں, انشاءاللہ رمضان المبارک کی یادوں کو بھی تازہ کریں گے انشاءاللہ. بہت جلوس رضا بھی ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو منگل کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس رضا بھی ہوگا انشاءاللہ. رضا جاری رہے بے رضا ان شاء اللہ جاری محمد رضا تو نے باطل کو مٹایا ہے امام محمد رضا دین کا ڈنکا بجایا ہے امام محمد رضا فیض رضا مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. 15 جولائی کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ماشاءاللہ ہمارے زمزم نگر سے جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ 2000 اسلام بھائی تو انہوں نے کہا ہے کہ فیضان مدینہ آئیں گے, باب المدینہ تشریف لائیں گے, جو باب المدینہ ماشاءاللہ تشریف لائیں گے. خوش آمدید, خوش آمدید. اب معتکفین کا ہے یہ خصوصی, لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے لیے مفید ہی ہوگا, سب کو آنا چاہیے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. يا جميل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اے مالک و مولا عز و جل, آج جو مدنی مذاکرے میں حاضری ہوئی اور جن اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اور جنہوں نے مجھے ایصال ثواب کیا, جنہوں نے اس کا تحفہ دیا, اور اب تک جو بھی میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مولا عز و جل, اس کا ثواب ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کر دیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، کل مسلمین مسلمات، کل مؤمنین مؤمنات، سب کی ارواحوں کو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص سیدی غوث اعظم، امام اعظم اور ائمہ اربعہ اور ائمہ سلاسل اربعہ، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے مولا عز و جل، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نیکوکار بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے مولا، ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے۔ اے مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے مولا، ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے مالک مولا عز و جل، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مولا، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مولا عز و جل، دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 ترقی عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مولا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ۔ اے مولا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ جو بیمار سے ہٹ کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ جو رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میں لپ کر آئے کئی باہو، اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ پھر سے لپ کر جاؤ، جی چاہتا ہے بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا اللہ عز و جل تجھے عابد بیمار کا واسطہ میری پھوپھی جان کو شفا عطا فرما اے مولا یہ بیچاری بستر پہ پڑی ہوئی ہے مولا ان کے لیے آسانی فرما اے مولا انہیں صحت عطا فرما اے مولا انہیں تندرستی عطا فرما اے مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما اے مولا انہیں سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما انہیں نیکیوں بھری عافیت والی طویل زندگی عطا فرما اے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطالبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دين حق کے راہ پر تم پر چلا کے راہ پر تم پر سلام ہے سب میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے سب کے